Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hét Mesterlövésze, itt a Rádió Cafén, a 98.6-os frekvencián. A mikrofonok mögött Puzsér Róberttel és Dinnyési Gergővel. Kellemes délután. Nagyon reméljük, hogy kellemesen fog telni a délután egy nagyon nagy színésznek a társaságában, legalábbis a virtuális társaságában. Mi megpróbáljuk megidézni ennek a színésznek a szellemét négy filmjének a segítségével. Körülbelül annyira jó színész, mint amennyire mi közepes műsorvezetők vagyunk. És ezzel nem mondtunk semmit sem. Ő egy valóban nagyon nagy karizmával rendelkező színész, aki viszonylag későn lett, bár nagyon hamar elkezdett játszani, viszonylag későn lett olyan igazi sztár, olyan hollywoodi sztár. Hát ez egész pontosan azért van, mert még nem áruljuk el, kiről van szó, de a 60-as években ő Nagy-Britániában az első számú színészek közé tartozott. Talán, ha nem is a legelső, de nagyon, nagyon szorosan ott a dobogó elején, és eljátszott minden fontos szerepet. Csak hát aki Nagy-Britániában színházi színész, azt mi nem feltétlenül ismerjük itt Magyarországon, pláne 2010-ben a 60-as évekbe visszatekintve. De hogy ő a színházi tapasztalatát aztán az 50-es, 60-as éveitől kezdve milyen hatékonyan alkalmazta a filmvásznon, arra szavakat is alig ha találunk, hogy mennyire meggyőző és mennyire erőteljes jelenléte van neki a vásznon egyrészt. Másrészt meg, hogy mennyire bárkit képes eljátszani ez a csávó a karaktereknek a szivárvány palettáján, gyakorlatilag minden szint olyan élesen és olyan pontosan ábrázol, amennyire az csak elképzelhető. A hollywoodi színész nagyságok, vagy nagyon nagy sztárok között számos olyan van, akit azért szeretünk, mert van egy bizonyos karaktere, amely nagyon jellegzetes és jó. A rossz színészek, vagy a rossz színészek, de hollywoodi sztárok között is persze ott vannak a jellegzetes karakterek, de mondjuk, hogy egy jó színész, vagy egy általam kedvelt valakit mondjuk ott van Bruce Willis, akinek van egy nagyon jellegzetes karizmája, jelenléte a filmvásznon, de azért bizonyos szinten mindig ugyanaz a Bruce Willis, ha nem is mindig atléta a trikóban menti meg a repülőteret, de azért valami, vagy a toronyháza. A hatodik érzékben már pszichológust játszott, egy ilyen nagyon-nagyon érzékeny, szenzitív figura. Kicsit ugyanaz a sárm. Na most, akiről most szó van, nem tudom, mikor fogjuk elárulni a nevét. Előbb-utóbb. Ő viszont egyáltalán nem ez a típus, pontosan nem egy típus, hanem ő egy egészen kiváló színész. Az a négy film, amiről beszélni fogunk, például mindegyike más és más arcát. De nagyon más. Ez annak köszönhető, hogy ő valóban brilliáns színész, és nem pedig egy nagyon érdekes és jó karakter. Ezzel nem lebecsülve ezeket a nagy karakterszínészeket, de igazából karakterszínészekből lesznek mindig a legnagyobb hollywoodi sztárok, és nem pedig a legjobb színészekből. Igen, és nem arról van szó, hogy a különböző szerepeit adaptálja a saját karakteréhez, hanem arról van szó, hogy saját maga, az még kevésbé, saját magát, a saját karakterét, vagy a saját karakter nélküliségét, hiszen egy olyan kiváló színészről van szó. Kiváló színésznek annak mindig jó metaforája a kaméleon. Tehát, hogy hosszú saját a nyelvemet ki tud lőni. Igen, és kétfelé lát, és teljesen függetlenül tudja a két szemgolyóját mozgatni. Ezért is. Szóval át tud mozdulni egy másfajta karakter, és saját magát tudja igazítani a különböző kívánalmakhoz. Ez talán azért van, mert nagyon erős benyomást tudnak tenni számára azok az emberek, akiket meg képes figyelni, igen, vagy azok a benyomások, azok a pillanatok, azok a helyzetek, szituációk az életében, azokat vissza tudja regresszálni, amelyeket átélt, és amely helyzetekben ő az adott szerepéhez hasonló, igazítható élményeket szerzett. Tehát az nem a szerepeket formálja saját magához, hanem magát formálja át a szerep kívánalmaihoz. És ebből az is következik, hogyha rossz filmben szerepel, akkor rossz színész, ha pedig jó filmben szerepel, akkor jó színész. Lássuk, hogy melyek ezek a filmek, mielőtt még elárulnánk. Nem. Először is talán áruljuk el, hogy itt a Sir Anthony Hopkinsról van szó. Velszi születésű, és most már viszonylag idős. Most nem vállalkozom arra, hogy itt élőadásban matematikai feladványokat toljak meg, úgyhogy elárulom, hogy előre meggyőzöttem, hogy 72 éves színészről van szó. Sir Hopkins, akit a lovaggá is ütöttek, tehát ő a birodalom lovagja. Hát vannak olyan filmjei, amikről érdemes beszélni, és amiket érdemes ajánlani, és vannak olyan filmek, amelyeket inkább elfelejteni érdemes, és nem pedig kikölcsönözni. És mi ezt azért szeretnénk elrendezni a fejekben, hogy melyek lennének azok a filmek, amelyekre figyeljetek oda, és amelyeket tényleg érdemes kikölcsönözni, avagy letölteni. Robi készített egy gyors felsorolást a pluszokról és a minuszokról, fölvállalva azt, hogy a világot feketére és fehérre osztjuk föl, de azt a négy filmet, amiről most beszélünk, azt még majd gondoljátok hozzá a pozitív listának is talán a legélére. Így van, így van. 1972-ben például a Fiatal Churchill című filmben már egy mellékszerepet vállal, amiben Churchill szüleit Robert Shaw és Anne Bancroft játsszák, hát két egészen kiváló non plus ultra kvalitású színészről beszélünk, és már itt feltűnik. Ez egyébként egy nagyon jó film. Aztán 1977-ben a Híd túl messze van című háborús filmben a Richard Attenborough rendezte is egy hihetetlen sztárparádé, tehát a Sean Connery, Robert Redford, Laurence Olivier, Michael Caine, Gene Hackman, és akkor még ehhez adjál hozzá egy Anthony Hopkins-t. Egyébként, hogy mondjam, ha azt várjátok, hogy majd ez lesz a Hídakváj folyón, vagy hogy majd ez lesz a Halál 50 órája, akkor persze csalódni fogtok, de azért egy meglehetősen ütős háborús filmről beszélünk ebben az esetben, és elmarad a happy end, hiszen a híd túl messze van. Aztán 1980, na hát az egy nagyon-nagyon erős film, azt mindenkinek ajánljuk, egyébként már ebben a filmben, ebben a műsorban foglalkoztunk is, az Elefánt ember című David Lynch filmmel 1980-ból, ahol az orvos szerepét játsza Anthony Hopkins, és hát az egy bámulatos film, tehát azt tényleg azt a legjobb szívvel ajánljuk, tehát én azt mondanám arra a filmre, hogy ez egy 9 pontos film a 10-es skálán. Amiről ne felejtkezzünk el, az a Hannibal Lecter trilógia, amely szerintem egy meglehetősen kiegyensúlyozott színvonalat hoz. Én mind a három filmre azt mondanám, a 1991-es Bárányok hallgatnak, a 2001-es Hannibal és a 2002-es Vörös sárkányra is egyaránt azt mondanám, hogy egy hetes film. Tehát az nem nézhető, nem rossz, de... A hetes az a kifejezetten jó kategória. Kifejezetten jó filmekről beszélünk. Én voltam olyan csajba szerelmes, akire hetes osztályzatot adtam. Na, hát de nem is csoda. Mert bunkó módon általános és középiskolás koromban ilyeneket csináltam. Mármint, hogy osztályoztam. És jó matekos voltál? Nem. De hogy mondjam, azért elég nyilvánvaló, hogy a Bárányok hallgatnak, az túl lett hájpolva. Tehát a szélsőségesen túl lett hájpolva. Tehát az a mondom, egy hetes. Tehát nagyon, és azt lehet mondani, mondom, hogy nagyon, tehát hogy így jó rendezők, jó rendezései, de hát igazából az, ahogyan a pszichopatát előadta az Anthony Hopkins, az volt a nagyon erős. Az tényleg brutális volt. Lehet, hogy ez egy viszonylag gyengébb filmben ő elég jól játszik. Az Emberben lakozó fenevadat. Nem, annyira nem gyenge. Tehát nem mondanám azt, hogy gyengébb film, csak a Bárányok hallgatnak, az egy ilyen 9-es filmként volt kezelve mindenhol, és azért erről nincsen szó. Aztán a Szellem a házban című James Ivory által rendezett film, egy igazi kosztümös, klasszikus film, ezekben az Anthony Hopkins hagyományosan jól érzi magát. James Ivory többször is elő fog kerülni. Igen, a mai adásban. Aztán 1995-ben a Nixon című film, a Oliver Stone-nak a rendezésében egészen kiváló film, egészen kiváló játék. Ha valakit érdekelnek a politikai tényfeltáró filmek, akkor azoknak mindenképpen ajánlható. Ha ma öt filmről Nixon tudnánk beszélni, utána az ötödik a Nixon. Igen, alig, hanem a Nixon lenne. A Bizonyítás című film 2005-ből szintén a legjobb szívvel ajánlható, de még sokkal inkább a 2006-os, a Király összes embere című film, ahol a zseniális Sean Penn társa egy mellékszerepben a zseniális Anthony Hopkins. A Király összes embere az egy nagyon-nagyon-nagyon jó, egy 8 és feles filmről beszélünk. Tehát az tényleg a Király összes emberét azt a legjobb szívvel ajánljuk. Tehát a Beowulf vagy Beowulf Legendák lovagja című filmről már ebben az adásban is volt szó. Igen, a komputer animált Anthony Hopkinst élvezhetitek 2007-ből. Rodgár szerepében zseniálisan jó és szórakoztató film. És 2007-ből a Törés című film, amelyben a szintén brilliáns Ryan Gosling egy nagyon-nagyon tehetséges, nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire tehetséges fiatal színész, aki beszéltünk már ebben a műsorban a Hitetlen című filmről, annak a címszerepét játsza. Ez a Törés című film, amiről most beszélünk. Tehát ő a hitetlen. Igen. A Törés című film, amelyben az Anthony Hopkins és a Ryan Gosling két főszereplő ebben a filmben, és a Ryan Gosling fölnő a nagy mesteréhez, vagy hát hogy is fogalmazhatnék, tehát hogy ez a gigantikus színész óriáshoz, akit az Anthony Hopkinsnak a személyében tiszteletünk, tehát vannak itt nagyon gagyi maguk a produkciók nem is annyira, de a filmek. Hát talán legalább a címeket sorolt fel azért, hogy mik azok, érdemes, amiket kerülésre javasolsz. Ezek voltak azok a filmek, amiket ajánlunk. 1981, A Bunker, Adolf Hitler szerepében Anthony Hopkins, nem is a játék az, ami nem olyan jó, maga a film, az a... Nem, meg Hitler. Hitlert önmagában nem szeretjük. A Bukás című film árnyékában van a film. Annak ellenére ez egy 1981-es film. nem érezték, való, hogy lesz még jobb. Nem való Anthony Hopkinsnak Hitler szerepe, tehát hogy az a Bruno Ganz, az alakítás, hát az magasan múlja felül. Az én számomra csalódás volt a Bunker című film. De akarjátok látni Anthony Hopkins Hitlerként, ilyen perverzek vagytok, akkor tessék. 1993 a PER feldolgozása, vagy újrafeldolgozása, mondhatni azt, hogy egy újabb perverzió a 1993-ban. Itt Kyle MacLachlan az, aki a Joseph K-t játsza, és a popnak a szerepében láthatjátok az Anthony Hopkins-t. Messze-messze elmarad a mindannyiunk által kedvelt és a valóban klasszikus és az igazi PER feldolgozástól, amely az Orson Welles-nek a PER című filmje, az Anthony Hopkins. Meg kell valami, egyébként én nem tartottam ezt. Tehát én ezt a perverziót, ezt elég jónak tartom. És a másik tartom. Perverziót is láttad? Hát nem láthatok minden perverziót, annyi van manapság, de én ezt nem tartottam egyébként egyáltalán rossznak. Nyilván, ha máshoz hasonlítjuk, például a könyvhöz, akkor azért merülhetnek fel kérdések vagy problémák, de szerintem önmagában nem egy rossz. Egy másik nagyon gyenge film az 1997-es Amistad, Steven Spielberg filmje. Nem tudom, tehát az a gyötrelmes, végignézni is teljesen semmire kellő film. 1998 Zorro állarca Banderas mellett a kardforgatás mestere. Ő az, aki kitanítja a Banderast, hogy hogyan és miként váljon Zorróvá. Ő a Sean Connery. Jaj, mert ugye a helylakóban egy nagyon hasonló szerepben. Igen, egy másik brittet tudtam most leakasztani. Egy hitványgagyi, Istenem. Szintén 1998, ha eljön Joe Black. Egy ízig-vérig hollywoodi produkcióval létezik ennél nyálasabb. Anthony Hopkins az igazi jó embert játsza a filmben. Olyan jó ember, hogy a halál is azt mondja neki, hogy ilyen jó embernek, mint te. Nincs oka félni. És ahol a halál szereti a mogyoróvajat, és szerelmes lesz, minden ocsmányság megtörténik benne, ami egy hollywoodi filmtől el nem várható, vagy inkább, hogy is mondjam, amitől óvakodni érdemes, ezt ajánljuk. Aztán 2000-ben Mission Impossible 2 Anthony Hopkinssal hagyjuk. Tehát, hogy ez... Kár volt. Ez sem a dicsőség listára való produkció. Talán az 5-be hát, ha újra hívják. És 2010-ben, vagyis idén a Farkas ember című filmben Benicio del Toro oldalán Anthony Hopkins, és akkor van két olyan film, amit tudunk említeni, amit hát így nem... Nem tudtunk besorolni egyik. Igen, sem nem az ajánlott, sem nem az eltanácsolt kategória, döntsétek el, fenntartásokkal ajánlott kategória, 1997-ből a Vadon fogjai, Alec Baldwin mellett egy nézhető film, de hát azért, hogy mondjam, nem a jobb filmjei közül való, bár nem a legrosszabb filmjei közül. És 2001-ben az Atlantis gyermekei, ha valaki szereti a nagyon hollywoodi, kicsit new age-es, nyálas produkciókat, tulajdonképpen nézhető. Szóval ezek azok a filmek, nem beszélve mindazokról a filmekről, amelyekről most fogunk, amelyek... Négy a lista legjavát alkotó. Igen, amelyek reprezentálják ennek a nagyon nagy színművésznek a pályafutását, és akkor hát beszéljünk arról a négy filmről, amely négy film mi szerintünk az ő pályafutásából kiemelkedik. És hát az első ilyen, az a Túlélni Picasso-t című film. Marie Therese 17 éves volt, amikor megismerkedett Picasso-val. Egyszerű lány volt, aki még csak nem is hallott a nagy festőről. Picasso egy újságcikket mutatott magáról, hogy bebizonyítsa, híres ember. A Marie Therese-ről készült festményei érzéki, szerelmi vallomások, a testi vágy megjelenítése. De mivel nem volt elég művelt, Picasso hamar ráunt. Akkor lépett az életébe Dora Maar. Doráról készített korai portré finomak, líraiak voltak, mint Marie Therese-i, amikor szerette, csak erőteljesebb színekben. Fénylő fekete haj kékkel, zölddel átszőve, így hangsúlyozva Dora erős személyiségét. De néhány év múlva teljesen eltorzított a képeiben. Dorából kétségbe esett, zokogó, düllett szemű nő lett óriási orcimpákkal. Szempillája könnycseppé vált. A közelben lakott, így Picasso bármikor meglátogathatta, amikor kedve tartotta. Nappalai és éjszakái azzal teltek, hogy Picasso-t várta. A szellemi rabszolgája volt. Picasso egyszer megfestette rács mögött, egy pohár vízzel és egy szelet kenyérrel a kezében. Az a kép már nincs meg, mást festett rá. De ez nem enyhített Dora szenvedésén. Ez a Túlélni Picasso című film... A Anthony Hopkins az egészen kiváló, ennek a teljesen öntörvényű, teljesen befolyásolhatatlan, végérvényesen megistenült embernek a szerepében. ennek a Pablo Picasso-nak. Pablo Picasso-ról ilyen negatív képet sehol senki nem festett. Sőt, szinte semmilyen olyan híres emberről, aki nem egyértelműen gonosznak van elkönyvelve. Nyilván egy Hitlerről szóló film, vagy egy Stalinról szóló film, vagy egy más diktátorról szóló film, de ott hajlamosak vagyunk negatív dolgokat láttatni. De Picasso az egy ünnepelt festő, egy nagy humanista. Egy talapzaton lévő. Tehát a mai napig is azt mondjuk, hogy a 20. századnak talán az egyik első számú művésze, és róla fest egy ilyen képet ez a film. Ez ilyen szempontból tabu döntögetőnek is nevezhető. Másfelől én azért talán hangsúlyoznám azt, hogy egyfelől Picasso művészetének megítélésében szerintem semmi szerepe nincs annak, vagy abban semmi szerepe nincs annak, hogy ő mondjuk a feleségeivel vagy a barátnőivel milyen viszonyban volt, tehát semmi. És ez szerintem fontos tanulsága is a filmnek, hogy attól, hogy valaki kiváló művész, attól lehet kiváló apa és férj, vagy egészen pocsék. A másik, hogy és majd talán erről érdemes talán legtöbbet beszélni, hogy nem is fontos az, hogy Picasso valóban olyan volt-e, mint ebben a filmben. Valószínűleg sok igazság van a filmben. Tekintettel, hogy a felesége írta. Nem a felesége írt, egy újságírónő könyve alapján de készült. De nem a csaja volt az, aki... A felesége írt két könyvet is tulajdonképpen a Picasso. Nem az alapján készült a forgatókönyv? Nem az alapján készült. Nem az alapján készült, és nem volt egyébként a felesége, most ebben nem menjünk bele, mert Picasso-nak a házasodási szokásai különösek voltak, mert haláláig egyébként az Olgának volt a felesége, az első, majd a férje az első feleségének. Talán mindegy is. Na, szóval annyit akartam csak mondani, hogy szerintem nem is annyira fontos, hogy Picasso milyen volt a valóságban, hanem az a fontos, hogy milyen egy kapcsolat visszanézve, amikor már gyűlöletessé válik. Köpködsz, visszaköpködsz. Gyakorlatilag ez olyan ez a film, mint egy vádirat Picasso ellen. Ez a Picasso, ez micsoda egy embertelen, egy rohadék volt, hogy ez hogy bánt a környező emberekkel, és nem csak a nőivel, a saját ügynökével, a jótevőivel, azokkal, akiket a sors azért rendelt mellé, hogy segítsék az életében, szeressék, tiszteljék, támogassák, ahol ért, ott rugott beléjük, ott gázolt át mindenkin, de nem azért, mert valamit el akart érni, hanem azért, mert ő megistenült. Most az, hogy istenült meg Picasso, hogy Picasso találta ki magával kapcsolatban azt, hogy ő az Isten, ezt hirdette a környezetének, aztán a környezete ezt elhitte és visszasugározta Hitlernek, Picassónak. De milyen érdekes elszólás. Amikor mondtad, hogy Hitlert játszott az Bunker című filmben, majdnem mondtam, hogy és a Túlélni Picasso című filmben is kicsit ott Hitlert is játszott. De tudod, mi az érdekes, hogy Hitlerről általában az a kép, hogy az ő közéleti szerepvállalása az olyan emberten, és olyan aljas, és olyan alantas, amilyen, de a magánéletben úriember tudott lenni, udvarias tudott lenni. Nem tudom. Konkrétan, hát nagyon szerette a kutyáját. Igen, lehet, hogy a kutyájával kedvesen. Igen, a kutyáját nagyon szerette. A zsidókat kevésbé, a kutyáját inkább. Magánéletében kevés zsidó vette körül a Führert, ugye? És ennek megfelelően nagyon jó módorú tudott lenni. Na, a Picasso-val pont fordítva van. Picasso társadalmi szinten egy nagyon megbecsült, nagy humanista, aki felemelte a fejét minden, vagy a szavát, az öklét minden igazságtalanság ellen, a művészetével tiltakozott a fasizmus térhódítása ellen Spanyolországban, ugye a Guernica című kép az mindenkinek a szellemi képernyőjére tud vetülni ilyenkor. De millió és egy gesztusa volt, amivel kiérdemelte azt, hogy őt egy nagy humanistának tartsuk, a magánéletben viszont egy olyan köpedelmes rohadék volt, legalábbis ez alapján, a film alapján, amit el sem tudtak képzelni. Ez egy sorozat lesz. A nevetséges kis festőről és csodálatosan szép modelljéről. A férfi szereti a lányt, a lány viszont gyűlöli. Érthető is. Hiszen egy vérszörnyeteg. A lánynak van egy kis majma, amelyet folyton csókolgat, az öreg pedig megűrül a vétegenségtől. Nem mulatságos? De, nagyon is. Olyannyira, hogy sírni tudnék. Ugyan miért? Nekem kellene sírnom. Mit nem adnék a fiatalságért? Ha 30 éves lehetnék. Vagy 40. Beérném 40-nel. De ilyen ügyekben nincs kivel alkut kötnem. Nem élvezett az élet nélküled. Nincs, aki megnevettesse. De te bizonyára jól szórakozol Párizsban. Igen. Hallgatózik valaki? Nem. Sok a házi munka, az is a te dolgod volt. Gyere vissza. Nem hívtam? Csak hoztam egy kis tűzifát. Tedd le oda. Megvárom. Szólok, ha kell valami. Monseigneur, ez igen. Jacqueline kellő tiszteletet tanúsít. Nem úgy, mint te. A tisztelet számodra rabszolgaság. Szívesen tetted, amíg szerettél. Igen, amikor szerettelek. A szerelem rabszolgája voltam, nem a tiéd. Gondolod csak, hogy eldobhatod az életed? Hm? Ennyi évet? A csészényi emléket. Amit együtt ittunk meg. Más. Nem. Hát jó, akkor legyünk barátok. Megtennél nekem valamit? Mi az? Szeretném. Ha nem piszkálom meg, elalszik a tűz. Jól van, tedd azt. Mik a viadat rendeznek a tiszteletemre Valorizban? 30-án is. Szeretném, ha te nyitnád meg az idei viadalt. Lóháton. De ott nincs idomított lovam. Hozunk egyet Nizzából. Az lehetetlen. Ha? Franza, ez nem ülhet lóra az arénában, az nem lehet. Miért nem? Mert erkölcstelen. Mit írnak majd az újságok? Írjanak csak, amit akarnak. Azt teszem, amit akarok. Neked van igazad. Ostoba voltam. Hát emellett, a Picasso mellett egyetlen erős egyéniségű ember sem maradt meg, mert belegázolt mindenkibe, mert mindenkit eltiport. Vonzotta gyenge és ellenállni képtelen nőket. Nyilvánvalóan az erős akaratú nők azok eltaszították maguktól, vagy fordítva. Jó, hát egészen nyilvánvaló, hogy egy ilyen arrogáns seggfej, mint amilyen ez a Pablo Picasso, ez alapján, a film alapján, gyakorlatilag elviselhetetlen is. Ha belegondolunk, némi empátiával nehéz is lehet ezt elviselni, hogy valahogy ekkora forradalmár vagy. Tehát, hogy konkrétan elhangzik a filmben, hogy Isten után az első. Most valaki kitalál egy izmust, konkrétan a kubizmust az ő esetében. Valaki ennyire erős egyéniség, ennyire első számú egyéniség. Meghatározó művésze a 20. század első felének. Igen, igen. Hát magának az avantgárdnak. Ha valakinek ekkora hatása van a festészetre. Közmondásos a neve, nem vagyok egy Picasso. Vagy igen, igen, igen. Tehát ha valaki, hát, hogy mondjam, gyakorlatilag a politikában nem is lehet elérni ezt a státuszt, amit ő a művészetben elért. Vagy sehol, semmilyen. Tehát, hogy ő annyira kiemelkedik az emberiségből, hogy ezt milyen lehet egy emberi pszichével elviselni úgy, hogy nem Isten ülsz meg. Tehát ez egy, gyakorlatilag az egy pszichopata képzés, amin keresztül ment a Pablo Picasso. Hát nem csoda, hogy ez lett belőle. És ami ebben a filmben nagyon érdekes, az, hogy mennyire hasonlít arra, amit sok férfit és még több nőt ér élete során, hogy beleszeret valakibe, aki aztán hát nem olyan, és nem úgy bánik vele, mint ahogy ezt ő elképzelte. És egy idő után, amikor ez átfordul emlékezetbe, akkor minden negatívként történik meg. Tehát én nem hiszem el egyébként, hogy a valóságban Picasso ennyire negatív lett volna, csak olyan mély sebeket tudott ejteni a kegyetlenségével, nem is gonosz, hanem kegyetlenül, ezt mondta róla ez a szeretője François, hogy az egészen átformálja az ő emlékezetét, mint oly sok vállás, oly sok kapcsolat végén. Ez egy 7-es film, egy 9-es alakítással Pablo Picasso szerepében, Sir Anthony Hopkins. Egy nagyon furcsa, szétesős film, kiváló Anthony Hopkinszal, és hát egy 6-os összesítéssel nála. Kaptunk SMS-t, azt írja a kedves SMS író. Szervusztok, nagyon remélem, szeretném, hogy a mai adásban terítékre kerüljön az Ivory rendezte Napok romjai, ami az én rugalmasan változó toplistám állandó szereplője, írja nekünk Orgyen, nevű kedves hallgatónk, és nem okozunk neki csalódást. Úgyhogy egy James Ivory filmmel folytatjuk, tekintettel arra, hogy a Túlélni Picasso-t az egy James Ivory film. Bocs, Szellem a házban, amiről korábban beszéltünk, szintén egy James Ivory film, és a Napok romjai is egy James Ivory film, mindegyiknek a főszerepében Sir Anthony Hopkins. Egy apró kiegészítés, ugye azt mondtuk, hogy egy Ivory film, ugye van egy nagyon híres produkciós iroda, a Merchant Ivory Productions, amelyik három embernek az nagyon szoros összetartozása, együttműködése, a rendező James Ivory, a producer Ismail Merchant, és egy indiai forgatókönyvíró hölgy, most már 82 éves, de még mindig aktív, csodálatos forgatókönyvíró, Bruce nem tudom, hogy helyesen ejtem a nevét. Prever Jabvala. Nem biztos, hogy helyesen ejtettem, és elnézést kérek, hogyha rosszul mondtam. Minden esetre ők hárman szorosan együttműködnek. Azt is nyilatkozta Merchant róluk, hogy ő egy indiai muzulmán, rusz, egy németországi zsidó, elnézést, én azt hittem, hogy indiai, bocsánat, akkor a saját jegyzeteimet nem olvastam el, és ezen kívül Jim pedig egy protestáns amerikai, tehát a három nagyon különböző kultúra együttműködéséből születnek ezek a csodálatos filmek. Igen, bocsánat, Merchant volt az indiai. Na, hát a szezont a fazon, amit jól összekevertem, hagyd mondjam el, hogy ők hárman egy olyan csodálatos alkotást hoztak létre a Napok Romjai című filmben, hogy én a Robit rá akartam arra beszélni, hogy erről beszéljünk a négy film közül utoljára, mert ha én ezt a filmet látom, vagy erről a filmről beszélek, én olyan módon elérzékenyülök, és olyan mély hatással van rám, annyira megrázó, annyira tragikus, annyira szomorú, és a szomorúság szépségében annyira gazdag ez a film, és két olyan színészi produkcióval, ami elképesztő, mert itt van valaki, aki még Anthony Hopkins-t is lejátsza, én úgy gondolom, a vászonról. Csak nem az Emma Thompson-ra gondolsz. Emma Thompson-nak hívják, és kimondom a nevét, és borsózik a hátam, és nem a kellemetlen érzésektől. Szóval, hogy nem tudom, hogy tudok-e majd még ezután bármiről is beszélni, bár két nagyon jó film van még utána is. Mert ez egy csodálatos film. Egy csodálatos film, amelyik, hát röviden összefoglalnám, hogy mégis miről szól, hogy ha valaki nem látta, egy komornyik, aki végig szolgálta az életét, és már az élete vége felé van, ugye az eredeti angol cím egy picit más, nem az, hogy Napok Romjai, hanem talán úgy lehetne fordítani, hogy a napok maradéka, tehát ami még hátra van, bár benne van ez a magyar fordításban is megjelenő gondolat is. Tehát ő emlékszik vissza tulajdonképpen az életére, és emlékszik vissza a kapcsolatára, nem mondom azt, hogy a szerelmére, mert ezt nem mondhatom, az emberi kapcsolat az egyetlen félig kialakult, és még magzat korábban megszületés nélkül elvetélt szerelmi vagy emberi kapcsolatára. A könyv, amiből íródott egyébként Kazuo Ishiguro, egy japán születésű, de 6 éves korától Nagy-Britániában élő, tehát gyakorlatilag brit írónak a könyve, amely egy hatalmas kritikai elismerést kapott, 89-es könyv, és a film, én sajnos nem olvastam ugyan a könyvet, de annyira jó a film, hogy bizonyára méltó adaptációja a filmnek, bár aki a könyvet olvasta, az azt mondja, hogy az még talán egy polccal följebb van. Néhány jó mellékszereplő is van a filmben, de alapvetően teljesen és 100%-osan Anthony Hopkins és Emma Thompson dominálnak. Nagyon a komornyik és a házvezetőnő. A komornyik és a házvezetőnő. Ez a egyébként még feltűnik a filmben James Fox, szintén kiváló színész a Lord Darlingtonnak a szerepében. Christopher Reeve, Ben Chaplin. Igen, Hugh Grant, az a Christopher Reeve, akit például eutanáziát hajtottak végre, az ex-Superman, biztos, hogy vágjátok, hogy kiről van szó. Nagyon jól játsza a sztereotípiáktól, mentes és mégis nagyon amerikait a filmben, aki pingpongasztalt állít fel a gyönyörű kastélyban. Az étkezőben, ahol régen a fogadások zajlottak. És a komornyikkal, amitől mi érezzük magunkat kellemetlenül. Meg a komornyik, de mi is valamiért, mert olyannyira bevonz az a világ. Nyilván a Csengetett Mirror című sorozatnak ti is nagy rajongói vagytok, kedves hallgatóink. Ez annak a szomorú változata. Na igen, ez a csende... Na, a Csengetett Millordot szeretitek, és szeretnétek megnézni azt, hogy az, ami a Csengetett Millordban groteszk és komikus, és ilyen is vicces, az a valóságban mennyire keservesen nyomasztó és nyomorult. Amikor egy nyomorúságos lehetett, akkor a Napok Romjai az a film, amit meg kell néznetek. Amikor egy ember élete semmi másról nem szól, mint a szolgálatról. Arról, hogy valakit szolgál. Társadalmilag nem is annyira alacsony pozíció ez, mert a munkásosztály fölött áll, úrnak tartják a munkások, ugye erre a filmben nagyon zseniálisan utalnak. De mégis egész életedben szolgálsz valakinek, a cipőjét kell levenned, és mindeközben végig úgy viselkedni, mintha te szívességet tennél. Az úr mindig meg is köszöni. Úgy viselkedik veled, mintha csak egyszerű barátságból tennéd ezt meg, és egy jó komornyik minden körülmények között, és ez a talán a legfontosabb, megőrzi a méltóságát, amely az érzelmektől mentességet jelenti, és ez vezet tulajdonképpen a filmnek a tragédiájához. Azt írja a kedves SMS író nekünk, hogy most jön ki újra a könyv, mármint a Napok Romjai könyv változata, mert a 1992-es kiadás már nem kapható. Azt vajon tudja-e, mitől lesz az emberből jó komornyik? Méltóság, az kell hozzá. Köszönöm, Mrs. Stevens. Úgy bizony, méltóság. Méltóság. A komornyikok szakmai folyóiratának definíciója szerint a jó komornyikot a méltóságáról ismerni meg. A rangjához illő méltóságról. Volt egyszer Indiában egy angol komornyik, egy napon belép az ebédlőbe, és mit lát az asztal alatt? Egy tigrist. Arcizma sem rándul, csak átmegy a társalgóba, kettőt köhint. Bocsánat, uram, persze suttog, nehogy megijessze a hölgyeket. Nagyon sajnálom, de úgy tűnik, egy tigris jött be az ebédlőbe. Ha a gróf úr jónak látja, használnám a nagy vadászpuskát. A durak tovább beázgatnak, de ekkor három lövés dördül. Odát Indiában ez persze nem nagy dolog, hozzászoktak az ilyesmihez. A komornyik pedig visszatér, kezében friss teavízzel és hűvös nyugalommal így szól. Az estebédet a szokott időben tálaljuk, uram. És megnyugtathatom, gondoskodni fogunk róla, hogy addigra eltűnjön minden látható nyoma az iménti eseményeknek. Jó, nem? Gondoskodom róla, hogy eltűnjön minden látható nyoma az iménti eseményeknek. Elragadó történet, Mr. Stevens. Köszönöm, Mr. Stevens. Remek történet. Ez mindannyiunk célja és legfőbb ideája, a méltóság. Akarjátok tudni, hogy kik szólítják itt egymást kölcsönösen Mr. Stevensnek? Ez az apa meg a fia. Az apa, aki az alkomornyik, és a fia, Sir Anthony Hopkins, aki a főkomornyik. Aki a főkomornyik. És ezek kölcsönösen Mr. Stevensnek szólítják egymást, és mindenkitől elvárják, hogy Mr. Stevens özze őket, és a személyzetnek be van rendezve egy ugyanolyan étkező, vagy hát nyilván nem ugyanolyan külsőségeiben. De azért egy jó polgári színvonal, tehát nem a főúri színvonal. Bárma Magyarországon a polgárok általában, a polgárság, mint középosztály általában úgy élne, mint ott, ahol ezek a komornyikok meg szolgák étkeznek, és ugyanazokkal a gesztusokkal, tehát ahol a gróf ül, ugye a Lord Darlington ül a főhelyen, az asztalfőn, az urak közt, ott ül Stevens, itt a szolgálók közt, Sir Anthony Hopkins, ugye, aki a komornyik, és vicces, akkor... Vicces, hogy Sir, ugye, a színész, de a komornyik az... Igen, Mr. Stevensről van szó. Egy komplett infrastruktúra épült egy komplett ki. Második társadalom. Igen, konkrétan. Árnyék társadalom, bocsánat. Árnyék épülettel. A Csengetett Milordban van egy jelenet, amikor a Mabelt, ugye a takarító nőt, a szolgák szolgáját, így van, leszúrják, hogy meglátta őt az úr. Pedig munkáját végezte, fölmosott, vagy nem igen, tudom, igen, mit csinált. Igen. És hogy az jó, ha felmos, az a dolga, de meglátta. Most itt de, is úgy de ez van. Legális, de ez legális volt. Hát Én úgy tudom, hogy ott nem volt legális, hát a szolgálók nem vehettek volna föl szolgálót, nem ülhetett le a szolgákkal egy asztalhoz. Hát nem, legális volt abban az értelemben, legális volt, hogy persze őt is az úr fizette, hát csak a szolgasornak is van egy még alsóbb szolgasor. Hát van olyan munka, amit a szolgálók már nem végeznek el, mert az már alantas neki. Most itt is úgy van, hogy a házban gyakorlatilag rejtett ajtók vannak, ez többször is nagyon szellemesen a film, de tényleg nagyon szellemesen hangsúlyozva, van egy rejtett ajtó a lépcsőnél, amit gyakran használnak, és még egy a könyvtárban, amit egy legváratlanabb pillanatban nyitnak ki, amin azt látjuk, hogy egy komplett hátsó infrastruktúrája, lépcsőháza, hálószobája, minden van a szolgáknak. Építészetileg van egy árnyék társadalom, igen. Hát sok pesti bérházban még látni ennek a nyomait egyébként. Mi a különbség a cselédbejárat és az urak bejárata között, hogy az urak ajtaja, az mindenféle eszközzel jelezve van, hogy az egy ajtó, másképp van, igen, kiképezve, más színű, stb. A ez személyzeti meg ugyanolyan, ajtó, minél az inkább. El van rejtve. Még könyvek is vannak rá festve, mintha könyvek igen, csak a szegélyből, csak az ajtó résből látod, hogy ott egy ajtó illik. Na most ez a metafora viszont zseniális, ugyanis a filmnek nem az a tragédiája, hogy vannak az urak és vannak a szolgák, és a szolgák alávetettek. Nem ez a tragédiája a filmnek, ugyanis ez ennek a világnak a rendje. Ez nem egy szocialista film, nem a társadalmi osztályok különbözőségéről szól. Ez arról szól, hogy ez az árnyékvilág, ez hamis. Hogy ez az árnyékvilág nem teljes. Hogy az az ajtó, az kell. Hogy az a saját élet, a saját házban, az kell. Ugyanis az a tragédiája itt a komornyiknak, hogy nincsen élete, nincsenek érzelmei, csak ez a bizonyos méltósága van, csak a tökéletes szolgálni képessége van. Ez ennek a filmnek az igazi megrázó emberi tragédiája. Egy rákövesedett máz az egész ember, ami mögött... Ami alatt nincs semmi. Kong az üresség. Miss Kenton? Mr. Stevens, nagyon sajnálom. Az édesapja 4 perccel ezelőtt elhunyt. Ó, értem. Annyira sajnálom. Bár enyhíthetném a fájdalmát. Feljön a szobájába. Ő e pillanatban nagyon sokat dolgom, talán néhány perc múlva. Akkor hát, megengedi, hogy lecsukjam én a szemét. Nagyon hálás volnék érte, Miss Kenton. Köszönöm. Miss Kenton? Igen. Apám is azt kívánna, hogy folytassam a munkát. Másképp csalódna bennem. Tudom, hogy ne. Köszönöm. Hát persze. Ebből a nagyon erős kis jelenetből lehet érezni több fontos dolgot. Egyrészt, hogy az Emma Thompson által játszott házvezetőnő az, aki emberi érzéseket hoz ebbe a házba, és ezért válik ő egy különleges figurává, aki túllép ezeken a hagyományos határokon. A másik pedig az a megrázó tény, hogy az édesapja meghalt ugye a komornyiknak, a főkomornyiknak, de ő szolgál tovább. És elsőre azt mondhatjuk talán, hogy hát ez egy állat, aki hát nem tud kilépni a szerepéből, és még akkor se tudja letenni a munkáját, és fontosabbnak tartja a munkáját, mint a saját apjának a halálát. De a helyzet sokkal súlyosabb, és ez a filmnek, mondom, az igazi drámája, az igazi tragédiája, hogy valójában nem letenni képtelen a munkáját, hanem nincs is semmi más, csak nem a munkája. Nem tud felvenni helyette mást. Nem tud felvenni helyette mást. Ő neki a munka az, ami tudja pótolni azt, hogy neki nincsenek érzései igazából. Érzelmileg nem tud viszonyulni, érzelmileg egy gyerek szintje alatt van tulajdonképpen. Nem tud viszonyulni ehhez a tragédiához. És ugyanúgy semmi a boldogsághoz sem, igen. Ahhoz a kevés boldogsághoz, amit az életében lévő pillanatnyi melegség a házvezetőnő személye. Vagy ami kinéz neki a lehetőség, nem ismeri fel a lehetőségét a személyes élet boldogságának, mert nem létezik, sőt, a személyes életnek a dimenziója, sőt, a számára. Még súlyosabb a helyzet, mert utalás van rá nagyon konkrétan, hogy fölismeri, hogy van ez a lehetőség, csak szándékosan nem is élvele és távol tartja magát, és olyan gesztusokat csinál, hogy még végleg el is vágja a lehetőségét annak, hogy valaha is élhessen vele. Egyébként nem véletlen talán, hogy japán a szerző, a japán drámáknak, egy tragédiáknak egy fontos eleme, hogy az igazán romantikus az csak is a beteljesületlen és a beteljesülhetetlen szerelem lehet. Hát ennél beteljesülhetetlenebb szerelmet, mint ami ebben a filmben van. Míg az érintésig se jutnak el. Tehát azt kell látni, tehát hogy itt aztán na ez pont az ellentéte a Szex és New York világának, ami itt zajlik, azt lehet mondani. Csak az érintésig jutnak el. Igen. A Roberto Benigninek az Élet szép című filmjében hangzik el az egyik szereplőnek a szájából, aki egy pincér csávó, és a főhőst okítja arra, hogy milyen a pincér, és milyen a szolga, és milyen a szolgálás, és milyen a felszolgálásnak a lélektana. Ő mondja azt, hogy a felszolgálás, a szolgálat, az a legmagasabb művészet, és hogy az első szolga Isten, aki szolgálja az embert, de nem szolgálja az embernek. És ez nagyon fontos, hogy a szolgálathoz egy méltóságot kell hozzárendelni, hogy itt nem arról van szó, hogy akkor azért... Nem is lehet elviselni egy egész életen áttartó szolgálatot, mert csak rabszolgaság. Hát erről van szó, és ő neki megvannak az úri gesztusai, csak ehhez nem tartozik egy élet. Tehát a gesztusok világában megvan a szív, hozzátartozik a szivar, igen, hozzátartoznak a könyvek, a ruhák. A könyvet is csak azért olvassa, hogy fejlessze a szókincsét, és ezáltal a szolgálatot azt még magasabb szinten tudja végezni. Zseniális, mert ezt hazudja, de egy romantikus regényt olvas. Ugye? Tehát ez egy kettős dolog. És amennyire szégyelli, hogy ő egy romantikus regényt olvas. Jó, még ez tényleg egy hihetetlenül erős film, hogyha szeretitek a visszafojtott érzelmeket, meg a lassú folyású, de nagyon nagy sodrású. A fel nem táruló érzelmeket, akkor még egy ennyire erőteljes film a visszafojtott érzelmekről, a tartózkodó érzelmekről, hát talán nincs is. Kedves SMS írónk Tamás írja, és amikor a papa szolgál fel elcsöppenő orral, egy teljes élet, egy teljes sors. Így van. És annak a végpontja ez tulajdonképpen, így amikor alkalmatlanná válik már a szolgálatra, alkalmatlanná válik arra, hogy másokat szolgáljon, érzitek ennek a mondatnak a súlyát, tehát arra válik alkalmatlan. Egyébként vagyis mindarra, ami az életének a célja volt. Most itt a szolgálat a Steven számára, akit az Anthony Hopkins játszik, nem véletlen, hogy csak ebben tud működni. A gyerekkorától kezdve szolga volt, és úgy lépett előre a szolgák hierarchiáján a csúcsig, hogy komornyik lehessen. Na most a filmnek van még egy tragédiája. Ugye az a tragédia, és hát a japán származású szerző ért a szolgálat lélektanához, és annak egy nagyon kemény becsületkódexéhez, amikor egyszer csak arra kell ráébredni, hogy az úr, akit ő mindig is szolgált, és mindig is magánál följebb valónak tartott, és ez volt az egész szolgálatának az alapja, az teljes mértékben érdemtelen erre a szolgálatra. Tekintettel arra, hogy... Kiderül ez, és ez egy lényegtelen történelmi háttér tulajdonképpen, de mégis... Annyira nem lényegtelen, hát, szerintem nagyon erős korrajz. Egy nagyon erős korrajz. Kiderül, hogy az úr naivitásból egyébként, és nem elkötelezettségből, de a náci pártot... Eleinte naivitásból, aztán szervilizmusból, de aztán később meg is bánja, de tulajdonképpen a náci pártal angliai együttműködőként kapcsolatot tart, de nem is követel igazából súlyos volt, egy erkölcsileg védhetetlen dolog van, amit elkövet, hogy két zsidó származású szolgálólányt kirúg, de ő maga ezt megbánja a későbbiekben. Korán sem elfogultság a zsidókról azt állítani, hogy a krisztusi kinyilatkoztatás érthetetlen és gyűlöletes számukra. Jézus bár kétségtelenül zsidó ősöktől származott, mégis e nép természetének szöges ellentétét testesíti meg. A zsidók ezt jól tudják, jobban, mint mi magunk. Az európai népek és a zsidók közti különbségek e-körvonalazása nem a vallási előítélet veszélyes elfogultságából fakad, nem is szándékozik támogatni azt, hanem természetük összehasonlítása derít fényt a két faj közti mély szakadékra. Stevens? Parancsol, uram. Ha nem tévedek, dolgozik itt nálunk két menekült lány. Úgy van, uram. Elsa és Irma, két szobalány. Attól tartok, el kell bocsátanunk őket. Éppen őket, uram. Nagyon sajnálom, Stevens, de nincs más választásunk. Összefüggésében kell néznünk a dolgot. Méltányolnom kell a vendégeim igényeit, Stevens. Gróf úr, megjegyezném, kitűnő munkaerők. Intelligensek, tiszták és udvariasak. Nézze, Stevens, én alaposan megvizsgáltam ezt a kérdést. Itt nagyobb dolgok forognak kockán. Sajnálom, de így döntöttem. A lányok zsidók. Igenis, uram. Köszönöm. Megdöbbentő. Maga úgy beszél erről, mintha a holnapi ebédről volna szó. Egyszerűen hihetetlen. Azt mondja, a két lánynak csak azért kell elmennie, mert zsidók? A döntést a gróf úr már meghozta. Nekünk ezügyben nincs mit kutatni. Nagyon jól tudja, hogy ha nincs munkájuk, haza fogják toloncolni őket. Semmit sem tehetünk. Vegye tudomásul, Mr. Stevens, ezeket a lányokat elküldeni súlyos bűn. Kegyetlenség, akárhogy is nézzük a dolgot. Miss Kenton, sok olyan dolog van manapság, amit maga is én nem érthetünk. A gróf úr azonban tudja, hogy itt nagyobb dolgok forognak kockán. Tanulmányozta például a zsidó nép természetét. Mr. Stevens, figyelmeztetem, ha elküldik a lányokat, én is elmegyek. Kérem. Tehát itt egyébként ebben a filmben nem az az igazi tragédia, itt mit tudom, nácivá válik az úr, vagy a komornyik. Ennek az egésznek egy történelmi háttere van. De a lényeg az, hogy ebben a történelmi háttérben derül ki, ami egyébként kiderülhetne másként, más dolgokban is, hogy az úr, akit maga fölé helyez, és ugye különnek tart, és egyszerűen nem is veszi a bátorságot, hogy gondolkodását megkérdőjelezze, de ez eleve kizárt. Az az úr, az teljesen méltatlaná válik erre a bizalomra. Tehát semmilyen módon nem felsőbbrendű nála. És ennél nagyobb tragédia tulajdonképpen ebben a paradigma rendszerben nem történhet, hogy valakinek a szolgálatára teszed a teljes életedet, aki teljesen méltatlan erre. Ez azért egy nagyon jó film, mert nincsen benne semmi nagy katarzis. Azért nekem speciál, nagyon sokszor az a nagy problémám a hollywoodi filmekkel, hogy a hollywoodi filmekben mindig meghal az óember, és megszületik az új ember, mindig megtörténik a nagy megváltás történet, az a nagy ív, amelyben valaki megváltozik, és valami jobbá válik, és ez az a film, ahol ez nem tört, és ez az élet sokkal inkább ilyen. Ahol nem történnek meg a nagy katarzisok, és a nagy kinyila, isteni kinyilatkoztatások az ember szeme láttára, amik megváltoztatják a lényét, hanem gyötrődik, örlődik az ember egy élethazugságban, és abban is döglik meg. Semmi, igen. Semmiféle poén nem lövünk le, elmondjuk, hogy a végén sok év elteltével átgondolva az életét, a Komornyik rájön, tulajdonképpen kap egy olyan nézőpontot onnan, ahonnan látja már ezt az életét, fölismeri, hogy mikor szalasztott el a boldogságra a lehetőséget, fölismeri, hogy mikor szolgált rossz urat, ha tetszik, és mennyivel, mennyivel alkalmasabbak lettek volna uraságnak az ő igen. számára azok az akkor számára alantasnak tűnő érzelmek, igen. mint az az uraság, akit ő tanult egész így életében tisztelni és szolgálni. Amitől tartózkodott, az mennyivel alkalmasabb lett volna, hogy ura legyen. Ez, és mennyivel magasabb nagyon, nagyon jól mondod. És tesz egy nem is komoly kísérletet, nem is kísérletez igazából arra, hogy helyrehozza a hibát, csak valami gesztus, ami csak arra jó, hogy lássa, hogy mekkora a tévedés. Hogy mekkora is volt a hiba akkor. Igen. Remélem jól szórakozott. Nos, kellemes estéje volt? Igen. Köszönöm. Akarja tudni, hogy mi történt? Sajnos dolgom van odafent. Rendkívül fontos esemény zajlik ma este a házban. Hát persze, mint minden este. Igent mondtam neki. Parancsol? Elfogadtam Mr. Ben házassági ajánlatát. Szívből gratulálok. Ha kell, ledolgozom a felmondási időt. De nagyon hálás lennék, ha már előbb elengedne. Mr. Ben 2 hét múlva akar indulni Nyugat-Angliába. Mindent elkövetek, de sajnos mennem kell. Mr. Stevens! Értsem ezt úgy, hogy ennyi együtt töltött év után nincs más mondani valója nekem. Amint már mondtam, szívből gratulálok. Tudja-e, hogy nagyon sokat beszélünk magáról, a vőlegényemmel? Ez felettébb hízelgő. Mindenfélét mesélek neki magáról. Történeteket mesélek neki, a maga szokásairól, a modorosságairól. Mr. Ben jót mulat rajtuk, főleg azon, ha megmutatom, hogyan fogja be az orrát, amikor az ételét borsozza. Olyankor mindig a hasonkat fogjuk. Akkor hát, bocsásson meg, Miss Kenton. Jó ét. Mintha gyerekeket hallanánk, mintha gyerekek érzelmi intelligenciájával rendelkező embereknek a veszekedését vagy a cívódását hallottuk volna. Gyakorlatilag ilyen kegyetlenül egymásba gázolni, ilyen direkt módon, ilyen közönséges, ordinári módon egymásba gázolni, tényleg csak gyerekek vagy hihetetlen érzelmi intelligencia hiányos emberek képesek. Azért azt el lehet mondani, hogy a Miss Kenton, ugye, akit az Emma Thompson játszik, az ki tud törni ebből, igen. ki tud lépni ebből a csapdából. Igen. A főrendőri hopfizálta. Igen, de a Stevens soha életében. Nem lesz boldog, de lesz egy gyereke, lesz egy élete. Igen, kiérdemel egy életet saját magától. Ez a film nálam teljesen egyértelműen és kérdés nélkül 10-es, és hihetetlen megrázó és nagyon szép film. Tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős film, én 8-ast adok rá. Anthony Hopkins-szal foglalkozó adásunkban a Napok romjai című filmről beszélgettünk, közvetlenül azután, hogy a Túlélni Picasso-t című filmet kitárgyaltuk. Amit én kicsit elsőre félreértettem, és azt hittem, hogy annak a fő üzenete az, hogy szerezd meg hát mind, mert én véletlenül a Túlélni Pikachu című filmet vettem ki a TK-ból, amely Pokémon feldolgozás. Azt írja a kedves SMS író, van ezen kívül is negatív vélemény, mármint a Túlélni Picasso című film, és az annak alapjául szolgáló irodalom. Igen, igen, valóban. Például Marina Picasso Nagyapám című 2001-ben magyarul is megjelent könyve, ahol azt írja, hogy Picasso harmadíziglent tönkretette a családot. Írja nekünk G. Én azt mondom, hogy nem azt nem hiszük, hogy Picasso rossz ember volt, én talán azt nem hiszem, hogy ennyire kritikátlanul egyoldalúan rossz ember volt, de az is lehet. Hát miért ne lehetne? Puzsér Robertet és Ményes Gerit hallhatjátok a következő egy órában még itt a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. A SMS számunk az 0629 986 986. Nagyon kérünk titeket, hogy írjátok meg nekünk, bármilyen impressziótok van az Anthony Hopkins-szal kapcsolatban, akinek a filmjeivel ma foglalkozunk, vagy úgy általában azokkal a filmekkel, nagyon konkrétan azokkal a filmekkel, vagy úgy általában a véleményeinkkel kapcsolatban, amelyekkel illetjük ezeket a konkrét filmeket. A következő filmet, amely az Anthony Hopkins életműből kiemelkedik, az Ellen Parker nevű rendező jegyzi, egy nagyon-nagyon kilóg az életműből. Már mindenből, az Ellen Parker életműből, és az Anthony Hopkins életműből, és a történetből is kilóg. Mindenhonnan kilóg. Egy nagyon szellemes filmről beszélünk. Én nagyon kedvelem ezt a filmet, ne értsétek fel, egy hatalmas nagy hülyeség ez a film. Az Ellen Parker az egész életében nyomasztóbbnál nyomasztóbb filmeket rendezett. Az Éjféli Express. Hát, egy hatalmas film. Zseniális film. Talán legismertebb a Pink Floyd Fall című animációs részben animációs film, ami elképesztően jó. Hihetetlen jó filmek, tehát de konkrétan az Éjféli Express az egyik legnyomasztóbb film, amit az életemben láttam. A Pink Floyd Fall az az egyik legnyomasztóbb és legbrutálisabb erejű film. Annyiban van hasonlóság, az is egy műfajokon kívüli film, mert nehéz lenne besorolni, talán musical. Ott van a Kámban győztes Madárka című film, amely szintén egy kőkemény dráma. Az Angyal szív, ami szintén egy kőkemény vallási dráma. Tehát olyan filmeknek a sorozata, amikről, hát hogy mondjam, az ember úgy gondolja, hogy az Ellen Parker az a rohadt brutális dráma filmeknek a rendezője. És akkor jön egy ilyen hihetetlenül szórakoztató hülyeséggel, mint amiről itt konkrétan beszélünk. Egy nagyon részletesen kidolgozott, egy nagyon alaposan fölvázolt és teljesen elborult hülyeséggel. Ami egy magával ragadó, gyönyörködtetően szórakoztató szatíra. Egy igazi szatíra, azt lehet mondani. A mindenkiből hülyét csinál, aki csak létezik. Aki csak elképzelhető. Minden elképzelhető módon. És minden elképzelhető eszközzel. És minden elképzelhető eszközzel. Tehát itt amíg meg nem szólalnak, már röhögsz rajtuk, az igazság. Minden, és az Anthony Hopkins az meg itt most megint vakfoltot idéz elő, mert ő csak őrá lehet figyelni, amikor a színen van. Körülötte kiváló és teljesen jól játszó színészek vannak. Matthew Broderick, Bridget Fonda, John Cusack. Matthew Broderick-et ritkán szeretjük, de ebben nagyon jó. Kifejezetten szerethető. Cole Meany ugye a Star Trekből, rengeteg ismert figura. Elárultuk már a film címét? A film címe Promenád a gyönyörbe. Ez egy 2 órán keresztül tartó szatírikus vígjáték 1994-ből. És 1900-ból körülbelül, tehát... Hát, mikor játszódhat ez? Én azt gondolom, hogy ez inkább a 19. század vége felé, 19. század 80-as, 90-es években játszódik. Igen, valamikor 1890 körül így van. A klasszikus western korszakban játszódik, ehhez képest egy revolver elő nem kerül. Hát az egyáltalán minden nem. Más előkerül. De ez a steampunk, vagy a gőzpunknak nevezett világ, tehát már szürreálisan modern gépezetekkel. Igen. És modern felfogással. Igen, amikor az ember azt hitte, hogy félre. A vas és az acél meg a fogaskerék elég lesz ahhoz, hogy eléri az egeket. Vagy az orgazmust. Igen, vagy bármit. Igen, az egészséget gépezetekkel próbálták meg. Egy beöntő géppel próbáljuk elérni az egészséget, és egy elektromos övvel pedig az orgazmust. Igen, valahol abból a korszakból, amikor az ember azt gondolta, hogy amikor körülbelül akkortájt hallhatott meg Isten Nietzsche szerint, és az ember azt gondolta, hogy ezek a fogaskerékkel működő gépezetek majd kiváltják őt. Üres volt a pálya, éppen üres volt a pálya, nem érkeztek még meg a 20. század nagy szellemi áramlatai, a csodálatos ugye kommunizmus, nácizmus és egyéb borzalmizmusok, hanem üres pályán a legnagyobb baromságok is egy pillanatra teret tudtak nyerni. Vannak ebből a korból ilyen sohasem volt lehetetlen gépezeteket ábrázoló rajzok, oda mindegy, hogy fig 1, fig 2, és akkor le van rajzolva, hogy a kalapodat hogyan emeli föl egy berendezés a fejedre, Verne Gyula világa, tehát ezt a világot egészen pontosan, gazdagon, túlburjánzóan gazdagon, és egy nagyon speciális, ma nagyon aktuális nézőpontból az egészség, a testkultúra, a wellness ebből az aspektusból kőkemény szatíra, és közben meg burlesk, tele van burlesk elemekkel, hogy azért mondom, hogy az Anthony Hopkins zseniális, mert itt valami egészen más kell hoznia, mint valaha életében bármikor, vagy mint valaha bárkinek életében bármikor. Tehát ilyen figurát, mint amilyen ez a Dr. John Harvey Kellogg. Aki egy valós figura, és valóban létezett ez az intézet. Egyébként is valóban ő találta fel a Kellogg's féle kukorica cornflakes pelyhet, amit igen. Mindannyian ismerünk. Hát, talán Magyarországon azt hiszem nem kapható, úgyhogy... Dehogy is nem kapható. Kellogg's cornflakes. Hát akkor hogy most ne rekámozzunk. De minden esetre, hogy tényleg egy valós szeméről van szó, aki tényleg őrült volt ilyen értelemben, tényleg 40 gyereket nevelt föl, tényleg anélkül, hogy könyvet írt arról, hogy a szex és a maszturbálás halálos. Anélkül, hogy az életében elélvezett volna 40 gyereket nevelt. Nem élt életet, mert azt halálos veszélydelemnek tartott az emberi szervezetre, és az Egyszerű tények című könyve az ifjúság és az idősebbek számára generációknak határozhatták meg az onanizálástól és szextől még házasságon belül is mentes életét. Tényleg egy igazi futóbolondról beszélünk. A promenád nagyon sikeresről. A promenád a Gyönyörbe című film 1994-ből. Hogy ez a Kellogg doktor, ez mekkora egy idióta, azt el se tudjátok képzelni. Bocs, ennek a zenének, amit hallottatok, a filmbeli egyik verziója úgy van előadva, hogy nevető órákat, nevető éneklő órákat tart tömegek számára, ugye doktor Kellogg, ahol ha-ha-ha-ha-ha-hahotázva a nevetés erejével gyógyulnak a paciensek. Tömeges nevetés, hát nem is tudom, hogy mi kórus, de nem az a jó szó, mert betegeknek a kórusa. Tehát konkrétan úgy énekelnek, hogy mert ettől milyen vidámak leszünk, beindul a bélmozgás, megindul az ürítés, és a folyamatos ürítés biztosítja a folyamatos egészséget. Hát így képzeljétek el az egészet. Uram, naponta hányszor helyes üríteni a beleket? A székelés kellemes pillanatait soha egy percre nem szabad megszakítani. Utána jártam a Bronx és a londoni állatkertben, naponta hányszor ürítenek a főemlősök. Nem egyszer, kétszer, háromszor, uraim, de négyszer. Egy átlagos nap végén ketrecük csak nem megtelik az egészséges működés hegyeivel. És a szex? A szex az egészséges test szentcsatornája. Minden egyes szexuális aktus, amely nem a faj fenntartás szolgálja, elpocsékolt energia, elpocsékolt magvak, elpocsékolt élet. És a húsevés? Ki marhától, marha által vész. Minden zavatos húsfalat él és úgy teli van mocsokkal, mint a döglött patkány húsa. A húsevők előbb-utóbb az állatok vérébe fulladnak. Mert mi a kolbász? A kolbász emészthetetlen művévlető tuberkulotikus marha. Megeszed, meghalsz! Mert sok húsimádot láttam már életemben, testük tele volt húgysabbal és bűnbánattal. Lelkük tutaja mérgekkel szennyezett óceánon hánykódott, és csattamba ütődött testük rothadó falának. A dohányzás? Egyedül a máj áll a dohányos és a halál közé. Na és van még egy más, amit kerülni kell. Például a tollaságyat, a romantikus regényeket és a magunkhoz nyúlást. A maszturbáció az éj csendes gyilkosa. Az önmocskolás legundokabb bűne. Onán bűne. Dr. Kellogg, hogyan találta fel a kukoricapelyhet? A kukoricapelyhely csak egyike 75 az egészséget szolgáló találmányomnak. Hadd említsem itt a mogyoróvajat és a villamostakarót. És mit szól az utánzóihoz? Legalább 103-féle kukoricapelyhet gyártanak csak itt Betlikben. Nos, a kukorica az indiánok ajándék az új világnak, a pehely az én ajándékom az egész világnak. Hát dr. John Harvey Kellogg, ő az egészség szentje. Azt szokták mondani, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Na hát John Harvey Kellognak semmiképpen. Nem tudom, hogy ez mire vonatkozik, ez a maga felé hajlik a keze, lehet, hogy az onanizálásra vonatkozik, nem tudom. Magát esetben szereti. Ő, hát igen, ő nem, ő... De magát szereti egyébként, csak nem abban az értelemben. Ő a testét szereti, de nem abban az értelemben. Igen. Ő, gyanús, hogy miért. Igen, és a filmben el is hangzik, hogy bizony az a legenda járta, hogy John Harvey Kellognak bizony problémái voltak, hogy konkrétan impotens volt, és ezért nem tudott szexelni a feleségével, és aztán erre jött rá az önigazoló elmélet, mely szerint az szigorúan tilos, mert az a magvak elvesztegetésével az életenergiának kivacsolásában. Egy kisebb rendűség érzésből származó Napóleon, aki nem Európát tarolta le, hanem a testünket, vagy azoknak a testét, akik oda engedték magukhoz, vagy elmentek az intézetébe. De egyébként és akkor most képzeljétek el, hogy hány szerencsétlen nyomorult lehetett, aki az életében nem dugott azért, mert ez a hülye, ez megtiltotta neki, mert impotens volt. Most képzeljétek így el. Van, ebbe hányan csúsztak bele? Hát és hány ilyen volt a történelem során, aki ilyen elszántsággal és ilyen hitelességgel prédikált hasonló okosságokat. De belegondoltok ebbe, hogy ilyen csapdák vannak az életben, hogy jön szembe egy ilyen seggfej, aki azt gondol, mindenki a megváltást keresi az egész életében, mindenki szeretne boldogabb lenni, jobban élni, és jön egy ilyen barom, amelyik aki, azt mondja, aki nagyon is mondja a megváltást, tehát nagyon fölépítetten, szinte költői módon, hát hallottátok, milyen szövegek vannak? Én nem is értem ezt, ezt a filmet, érdemes lenne fejből tudni szerintem, mert akkora szövegek vannak igazi benne. Igazi költészet, amit a Dr. Kellogg előad, de ugye belgondoltok abba, hogy jön szembe egy ilyen ember, aki nagyon nagy meggyőző erővel árulja a megváltást, és annyi az egész, hogy nem kell magadhoz nyúlnod, és jön a permanens boldogság és öröm, és az egészség. Kacagás. Na most, ami a lényeg, ami azt hiszem, ha van egy fontos közlés ennek a filmnek, akkor az az, hogy az élet az nem azért van, nem azért zajlik, és nem azért élet, hogy egészséges legyél. Hogy egészséges nem maradj benne. Van hogy pont erről van szó, hogy van egy lélek, meg van egy test. Vagy és nem a test a cél, és a lélek az eszköz, hanem éppen fordítva. Még jobban együtt. Még jobban együtt. Bocsánat, Robi, hogy közben, hogy a tökéletes az, ha meg tudsz egy olyan életet valósítani, hogy a testi harmónia és a lelki harmónia nem egymással vetélkedő dolgok, hanem egymással is harmóniában vannak, tehát egymást kölcsönösen kiegészítik. Én itt mára itt tudom idézni, én ezt nála olvastam, és én elsőrendűen vele tudok egyetérteni abban, hogy itt hogy alapvetően a lélek, a szellem, az emberi psziché kell, hogy legyen az úr, és a test kell, hogy legyen a szolga, és ez nem azt jelenti, hogy a szolgával mocsokul kell bánni, és ki kell zsákmányolni a szolgát, méltányosan kell bánni a szolgával, de a szolga ne lázadjon fel, tehát ne a test mondja meg azt, hogy mire van szükséged. Én nem értek egyet se Kellóval, se Máraival, én azt mondom, hogy itt egységet kell alkotni a testnek és a léleknek, és szerintem Márai valószínűleg nem volt hosszú távfutó, pedig annak Amerikában, ahol aztán életének második felét élte, komoly hagyománya van, és nem hiszem, hogy a Boston maratonon célba ért volna, pedig azért se a léleknek, se a testnek nem egy rossz dolog. A Promenád a gyönyörbe című Ellen Parker filmről beszélünk, az Ellen Parker filmek közül a messze legviccesebb, legkacagtatóbb, legmaróbb gunnyal, és az groteszkel, amivel meglepett minket ez a rendező, amire a legkevésbé sem számítottunk 1994-ben. Maga tetőtől talpig méreggel van tele, őszintén, ez nyilvánvaló. Nyúzott pofa, száraz haj, gyászos tekintet, mélyen ülő szemek, lepedékes nyelv. Á, ennyi? Ugyanis nem eszem sokat, és a beöntések... A székletem és a fájdom őszintén szólva szánalmas. Formátlan, híg és büdös. Vigyen innen, nővér. Milyen kellene, hogy legyen? Az enyém például tökéletes, hatalmas és úgy illatozik, mint egy frissen sült briós. A moriszkóba legyen szíves. Ahogy gondoltam, kedves fájdombi maga az oka annak, hogy az olyan asszonyok, mint például az ön kedves felesége, tovább öregek, mint fiatalok. Én mindent megpróbáltam, hogy jó legyen neki, de... A házastársi kötelesség a maga zaklatásai. A szex... Őszintén, Mr. Fájdombi, az a himbálózó kis húztafat a lába közt veszélyes fegyver. Szigorúan el kell zárni, nyugdíjba kell küldeni, mindkettőjük érdekében. De mi nem legalábbis mostanában, már régóta, amióta... Az én tudományos tapasztalataim szerint a szex felesleges és veszélyes. Nem túl erős megfogalmazás ez? Nem potyékolhatja el az életadó nedveket, ez végzetes lehet a maga számára, fújjon bele, kérem. Most is feláll. Mi a baj? Merevedésem van. Figyelmeztetem, uram, minden egyes merevedés szög a koporsójában. Nem tehetek róla. Ide hallgasson, kedves fájdombi, alsóbrendű vágyainkat kordában kell tartani. Én például szerzetesi életet élek a szexualitás terén, és ezért jó egészségnek örvendek, és mi több, így van ezzel drága és gyönyörű feleségem ezt is. Nem tudtam. Szerencsére tudok segíteni magán, és még valaki. Ki? A bulgárok. Bulgárok? Igen, a bulgárok mindenki másnál hosszabb életet élnek a földön, és tudja miért? Nem, sajnos még nem volt szerencsém eddig egy bulgárhoz sem. Joghurt! Joghurt? Nővér! Igenis, doktor úr. Azonnal vigyék fájdalmi urat a joghurtterembe, és töltsenek bele 10 litert. Jaj, ne, én képtelen vagyok megenni 10 liter joghurtot. Nem azon a végén kapja, amelyiken gondolja, ne aggódjon. Na hát, ez a doktor Kellogg, ez minden képzeletet felülmúlóan leszabályozza az ő pácienseinek, a szanatórium lakóinak az életét. Ez már nem orvoslás, ez már egy vallás. Agymosás, sőt, testmosás. Hát konkrétan folyamatosan mossák a belüket, meg kimetszett valami göböt belőle, a Matthew Broderick által játszott csávóból. Ez, amit nem hallottatok, az az, hogy ezt egy nagy közönség előtt történt mindez. Tehát nem kettesben egy orvosbeteg találkozáskor. Ott székelt meg, merevedése volt. Ott körülöttet ültek, és ott tanulmányozták, hogy valóban milyen vacak a széklete. Hát már elnézést, de ez van a filmben. Van mostanában olyan intelligens, finom színésznő, mint Bridget Fonda? Nekem hiányzik, írja G. Hát annyira szép és szexi színésznő, hát kevés volt, mint a Bridget Fonda, azt lehet mondani. Ez tényleg annyira finom. Annyira igen. Kis finom lény, az olyan tényleg imádnivaló. De ha már őt említjük, akkor ez a film egy picit arról is szól, mert azért van több réteg itt, meg nem említettük még John Cusacknak a szálát, az is egy jó pofa, egy mellékszál. Bridget Fondára utalva, arról is szól egy picit az a film, hogy milyen az, amikor egy házas pár, vagy egy együtt lévő látszik. Párnak az egyik tagja valamilyen irányba, és ez nagyon gyakran pont az egészség, az egészségtudatosság irányba megkattan. De ez egy és a másikat, persze, de konkrétan milyen? Amikor a másikat rángatja magával, és már csak zapfasírtot lehet enni, és már csak csíráztatott, nem tudom, ez micsoda. Ez a mélységes félreértés a házasság intézményének, hogy a házasság az azt jelenti, hogy mi jóban és rosszban, jót akarsz. Jóban és rosszban számíthatunk egymásra, de nem az, hogy a másiknak a privát dolgait leszabályozunk. Tehát az, hogy mit eszem, az, így hogy a van. Beleim hogyan működnek, az azért már hadd legyen az én privát dolgom. Hát itt elnézést, tehát a házasság az arról szól, hogy van nekünk egy közösségünk, de azért van egy privát világom, tehát az én beleim azért nem lesznek attól a te beleid, hogy gyűrűt váltottunk, ha szabad ezt így megfogalmazni, így privát. Így van, abszolút. Abba azért ne szálljunk már bele annyira, tehát azért, amit én eszem, az az én személyes bélműködésem, az én testem fenntartásának, az annyira privát, tehát hogy mindig igenis lesz egy olyan része egy embernek, ami nem része a házasságnak, és bizony sok esetben az sem árt, hogyha ez a barátokra, vagy valamilyen privát kapcsolatrendszerre is kiterjed. Igen. Tehát, hogy... Nem mindenki szólhat bele mindenbe. Igen. Senki sem szólhat bele mindenbe. Egyébként utána néztem, mert egyszerűen nem hittem el, hogy tényleg Dr. Kellogg valóban joghurt beöntést adott, de annyiban nem pontos történik a film, hogy ő elvei szerint a felét fölülről, a felét alulról kell a joghurtnak megkapni. De hát az ilyen történelmietlenségek miatt hívjuk művészetnek. Igen, talán csak ezért. Sziasztok, hosszú távfutó vagyok. Rengeteg futás és a végén egy maraton segített, hogy feldolgozzak egy lelki traumát, írja az SMS író. Azóta kevesebbet futok, de szerintem is együtt segíthet egymáson a test és a lélek. Nagyon jó a műsorotok, nagyon köszönjük. Nagyon jó, amit elértél a maraton is, meg hogy feldolgoztad. Csak ugyan, Violet, ha semmi szükség sem volna Harrykre, vajon minek volnának? Hát persze. Nem hiszem, hogy a természet létrehozott volna egy ilyen szervet az emberiség számára, ha nem lett volna nagyon is fontos célja vele. Félek, a többi vendég nem nézi jó szemmel az ilyesmit. Én nem szégyellem a testemet. Elvégre teljesen természetes. Ez igaz. Itt az ideje, hogy felszabadítsuk testünket a ruha mesterséges szorításából. Ezt írja professzor Kunz. Á, olvasta a Freikörper Kultúrt? Ismeri talán a nudista mozgalmat is? Én nem olvastam, de biztosan igaza van. Tudják, mit viselek a nadrágom alatt? Semmit? A németekre, Kunz professzorra és Dr. Spitzfogerre. Ki az a Dr. Spitzfogel? Nem tudom. A doktor a mozgásterápia specialistája. Eleanor, ki kell próbálnod. Amikor az első kezelésről kijöttem, a fellegek között jártam. Miért? Mit csinált? Hát tudod... A méhet hozza mozgásba. És a melleket is. Handhabung terápia, a pontos neve németül. Sajnos én nem értek németül. Egyetlen kezelés után kivirultam. Olyan jó? Biztos, hogy Dr. Kellognak nem tetszene. Úristen! Mi az? Az a nő rókát visel a nyaka körül, a fejével és a lábával együtt. Egy állatot se szabad kínozni azért, hogy maga elegánsnak higgye magát. Maga őrül? Maga meg ronda. És ezen a tényen egyetlen állat halála sem változtat. Hölgyem, kikezze magát! Nézzen rám, uram! Rólam is hajlandó lenne lenyúzni a bőrt. Bravo, Eleanor! Bravo, Eleanor! Bravo, Eleanor! Ezt jól meg. Bravo, Eleanor! Amire ez a film nagyon jól reflektál, ez a szatíra, amire nagyon jól fölhívja a figyelmet, és amit nagyon jól kifiguráz, az az a minden szellemi alapot nélkülöző, öncélú New Age-es életmód hazudozás, ami a semmi másról nem szól, mint minden áron a testi egészség megőrzésének a kényszeréről. Ez a személyes kapitalizmus egy kicsit, nem? Tehát, hát a gyakorlat egy ilyen életmód diktátum, ami arról szól, hogy egészségesnek kell maradnod, tehát dögölj meg egészségesen, kvázi ez az üzenet ennek. És máshogy nincs életem, mint a komornyiknak a napokról, de ekkor sincs életed, ha csak beütésekből áll. Hát a tested semmi más, mint egy demonstrációs anyag, amivel az egészség nevű istenségnek hódolsz, és azzal demonstrálod, hogy na ilyen legyen mindenkinek a teste, mindenkinek a széklete briósként illatozzon. Igen, tehát gyakorlatilag... Mert van egyébként egy ilyen vágyunk, hogy legyen a testünk tökéletes, még a székletünk is legyen tökéletes. Van egy ilyen vágyunk, és ezzel él vissza. Jó, csak ez egy alantas vágy. Ez egy mélyen alantas vágy, és manapság hihetetlenül divatos, úgyhogy manapság egy hihetetlenül fontos film. Egy méltatlanul nem elismert és nem befutott film, szerintem abszolút nem vette az adást a közönség, pedig nagyon jó film. Igen, hogyha ez a film egy korona a filmművészeten, akkor a korona égköve az mindenféleképpen a Sir Anthony Hopkinsnak a játéka, a Dr. Kellogg-nak a szerepében. Hát akkor vagy mondjam én, hogy szerintem mi a korona, Ellen Parkernek van egy drámai és csodálatos vénája, ami ebben a filmben is előjön, bemutatja a fiával a gyerekkorra visszatekintő viszonyát, az apa fiú, egy nagyon erős zsarnoki, de mégis szeretett szándékú viszonyt, ezt már nincs időnk elmondani, kénytelenek vagytok megnézni ezt a szerintem olyan hetes, de erős hetes filmet. Hát ez a film egy erős nyolcas. Sir Anthony Hopkins színművészete előtt tisztelgünk a mai adásban olyan filmekkel, mint például a Túlélni Picasso-t, a Napok romjai, vagy a Promenáda gyönyörbe című filmek, történetesen például a Promenáda gyönyörbe című filmről az imént beszélgettünk, de ami a legnagyobb érdeklődésre tartott számot a SMS íróink körében, az a Túlélni Picasso-t, ott aztán rengeteg SMS-t kaptunk. Pedig a négyből talán nekünk ezt tetszett a legkevésbé. Igen, azt írja a kedves SMS író. De jó filmben. Picasso rosszasága. A nap közvetlen közelében nem lehet élet, írja az SMS író. Erről a nap tehet? Picasso zsenie felfalta benne az embert. Talán ő is szenvedett. Ebben lehet igazság, de ez nem mentség, mert akik privát életükben találkoztak vele, azok egy privát emberre vágytak, gondolom, és nem pedig a megistenült Picasso-ra. Nem tudjuk. Lehet, hogy ez a sorsa a zseniknek, de ettől még nem biztos, hogy személyesen szeretjük őket. Hát a film alapján nem úgy tűnt, hogy ő annyira szenvedett. Igen, a film alapján, ha azt fogadjuk el Picasso-nak, akkor nem úgy tűnt, hogy szenvedett. Úgy tűnt, mintha a nap sütkérezne saját fényében. Igen. És egyébként, ha a negyedik filmre átvezethetem egy kicsit a történetet, ugye az első filmben, amiről beszéltünk, a Picasso-sban, ugye ő a szerelmi életével, a magánéletével egyszerűen csak szétdominálta a környezetét, nem is volt ilyen. A másik kettőben valamilyen módon a magánélet lefolytásra kerül, vagy azért, mert a méltóságunkat, vagy azért, mert a bélcsatornánk tisztaságát kell minden áron őrizni. Vagy a büszkeségünket, és azért nem szabad, hogy más keféljen, mert mi nem tudunk. Igen. Szóval, hogy ennek a mélységes, ejtsünk szót a mélységes kistílűségéről, meg az egésznek a gazemberségéről, tehát, hogy itt valójában egy jól menő vállalkozásról van szó, ahol embereknek mindenféléket hazudunk, meg mossuk a belüket mindennel, meg az agyukat mossuk mindennel. Én nem vitatom el a szándékot, szerintem ő maga is hitt benne, csak hát ebbe az önhazugságba belevonzódott mindenki. Ez egy olyan önhazugság, ami kollektívvá vált egy idő után, és kiterjedt a világos többi emberre. Ez olyan, mint a politikusoknak a hazugsága, ez a kognitív diszonancia redukció. Egy élethazugságban egy életet nem lehet leélni, ezért aztán egy idő után el kell, hogy higgy ahhoz, hogy meggyőzően tudjad hazudni. Tehát menthetetlenül el kell, hogy higgyed azt, hogy te vagy a megváltó ember, aki majd megváltja a betegeket, akiknek a belét ki kell mosni, vagy az ország népét, akiknek a 13. havi nyugdíjra fáj a foguk, stb. És mivel az igazság általában mindig összetett és bonyolult, és nem annyira egyszerű és letisztult, ezért a hazugság alkalmasabbá tesz téged ezen profétai vagy politikusi szerepekre, hiszen az mindig egyszerű és egy irányba mutató tud lenni. Na és ebben az utolsó filmben, amiről beszélni fogunk... Nem egy utolsó film, és szerencsére Sir Anthony Hopkinsnak sem az utolsó filmje, bár egy elég friss filmről van szó, ebben happy endbe fordul a dolog, egy olyan szemét mutat meg benne a film és maga Hopkins, akivel tudunk azonosulni, aki megmutatja, hogy hogyan lehet élni az életet, ahelyett, hogy mások életét zilálnánk szét, vagy a sajátunkat nem élnénk. És az az érdekes, hogy Anthony Hopkins azt nyilatkozta erről a filmről, hogy ezzel a szereppel volt számára legkönnyebb azonosulni, mert talán ez áll hozzá a valós személyiségéhez legközelebb. Tehát ha valakit Anthony Hopkins személyisége is egy picit érdekel a saját bevallása szerint, akkor ebben a filmben hát láthatja egy picit. Igen, mintha magát játszaná ebben a filmben, egy nagyon ismeretlen szerzőgárda és egy rendező és egy készítőgárda. Hiszen nem amerikai filmről, de csak nem is angol, vagy német, vagy francia, hanem egy új-zélandi filmről beszélünk. A Isten háta mögött. Igen, bár egy jó része a filmnek Amerikában játszódik. Egy nagyon öreg emberről szól a film, egy igazán lassú folyású és egy igazán szép, olyan nemes, ilyen aranyszínű veretes filmről beszélünk, mint ami igazán megkoronáz egy életművet, vagy egy ilyen igazán, tehát egy igazán szép és egy igazán megrendítő, erejű, létösszegző, de csöppet sem gicses film, igen, ami nem gicses, tehát azt tudom mondani nektek, hogyha ti, már korábban beszéltünk ebben az adásban. Lenelőd az én megfogalmazásomat. Fogalmazd meg, kérlek, add elő. Én úgy mondanám, hogy ha valaki szeretné látni a Forrest Gump és a Straight Story házasságából született filmet, akkor ezt a filmet ajánljuk neki. Jó, ez egy olyan házasság, bocsássál meg, ez egy olyan házasság. Várjál, én a Forrest Gumpot talán kevésbé kedvelem, bár nem egy rossz film, a Straight Story csodálatos filmnek tartom, amiben a Straight Storyból van sokkal több, csak benne van a Forrest Gumpnak a felhőtlen bohókásság. Igen, tehát azt lehet mondani, hogy 80% Straight Story, 20% Forrest Gump, de tényleg az a fajta életszeretet, vagy az a fajta pozitív hangulat, az a kicsengés, ami hangsúlyozunk, hogy nem nyálas, nem szirupos, nem öklendetes, még sokkal, de sokkal kevésbé, nyálas, mint a Forrest Gump. Bár a Forrest Gump az én ízlésemnek még megfelelően. Én nekem ugye nagyon a határon bíleg, talán még belefér. De most ez a film, ez hát nem olyan szikár, az igaz, mint amilyen a Straight Story. Nem is nem kíván olyan mélyre menni az emberi pszichében, mint ahova egészen mélyre leás a David Lynch egy egészen kivételes filmje. Igen. Ez a film, ez mondom, szintén egy létösszegző film, és a méltó az Anthony Hopkinsnak az életművéhez. Az mindig nagyon örülünk, amikor azt látjuk, hogy egy színész, aki ilyen öregen, ennyire sok szerepet és ennyire sok talentum és képességet és adottságot és művészi kifejező erőt egyesít magában, az kap egy olyan szerepet, ahol ez jól ki tud áradni az arcának a különböző vonásai. Hát én úgy mondanám, hogy ha tényszerűen bele akarjuk venni Új-Zélandot is, hogy Anthony Hopkins színészi koronájára fölrakja a Dél keresztjét ez a film, aminek most áruljuk el a címét. Ez a leggyorsabb indián 2005-ből 127 2007, nem? 2005. 2005 és 127 perc. Igen. Csak hogy neked is legyen egy kis igazságod az ügyben. A leggyorsabb indián című Anthony Hopkins filmről beszélgetünk itt a Rádió Cafén a 98.6-os frekvencián. Lényés Gergő kollégámmal, én Puzsér Robert vagyok, a 0629986986-os SMS számon szólhattok hozzánk, és kérünk is titeket, hogy ezt tegyétek meg. Úgy általában az Anthony Hopkinsnak a színművészetéhez, épp úgy, mint a konkrétan éppen tárgyalt leggyorsabb indián című filmhez, amelyet a negyediknek szántunk abban a sorban, amelyben az Anthony Hopkins legemlékezetesebb szerepeit soroljuk, amely filmek a Picasso, a Túlélni Picasso-t című film volt, illetve a Napok romjai, mind a kettőt a James Ivory rendezte, majd a Ellen Parker által rendezett Promenáda gyönyörbe, végül pedig a leggyorsabb indián című Roger Donaldson új-zélandi rendező által jegyzett filmről beszélünk a forgatókönyvet, szintén az új-zélandi csávó Roger Donaldson írta, ez egy ilyen nagyon szerzői film, és egy ilyen nagyon-nagyon erős hitvallás az élet mellett. Egy olyan emberről beszélünk, akinek a filmben minden percben várjuk a halálát, hogy mikor dobja fel a prakert. És aggódunk érte. És várjuk, és csak várjuk, hogy mikor fog meghalni, és aztán a film végén kiderül, hogy még 9 éven keresztül versenyzett. Egy motorversenyzőről beszélünk, egy gyorsasági motorversenyzőről, aki nem... Sebességrekordokat. Igen, aki sebességrekordok tömkelegét állította fel, úgyhogy senki nem hitt benne, egy egyedülő hit saját magában. Egyébként azért mondtam talán 2007-et, és most nem is a magyarázkodás miatt, hogy ezt sokkal később mutatták be, nem volt egy nagyon elterjedt vagy beharangozott film, talán sokan nem is hallottatok róla. Én bevallom, nem hallottam róla, és amikor most utána néztem, hogy miről van szó, akkor nézem, hogy sportfilm. Sportfilmről van szó, és valóban egy valódi történetet dolgoz fel, egy valós személyről van szó. Aki és egy igazi sportember. Aki valóban 80 éves kora körül mai napig tartja a sebességi világrekordot az 1000 köbcentis alatti kategóriában, tehát tényleg egy nagyon érdekes élettörténet, amiről külön érdemes utána olvasni. Apró beltérések vannak, ami a film nem dokumentumfilmként követi ezt az életet, de amit én fontosnak tartok hangsúlyozni, hogy a film nem ettől szép, nem ettől izgalmas. Ez benne van, és jó is, de igazából ez egy igazi, a legjobb értelemben vett road movie. Egy olyan utazás, amikor egy filozófiai indítatásból tudnélik, hogy az élet egy csodálatos kaland, körülbelül így lehetne a filozófiáját a Monroe-nak megfogalmazni. Ebből, és nagyon pozitív világszemléletből elindul egy utazás, ahol legváltozatosabb személyekkel találkozik, transzesztitákkal, matrózokkal. És mindenkiből a csávó, mindenkiből a legjobb hozza ki. Használt autókereskedő, rendőr, indián, nem is sorolom, és egyszerűen mindenkihez egy természetes, jó indulattal viszonyul, és ezért jutott nekem eszembe a Forrest Gump egyébként, bár a Stray Story-ba is kötetnek barátságok az út közben. De nagyon hasonló, mint a Stray Story, tényleg nagyon hasonló. Még az is egy abszurd járművel, mert csak máshogy abszurd. Igen. De szóval... Hát a nagyon lassú után a nagyon gyors jármű. Igen, tényleg. Igen. Ez is érdekes. Igen. De hogy olyan barátságok kötetnek, amelyeknek van hitele a szemünkben, mert mindenki pozitívan viszonyul ahhoz, aki nem tud, aki alapból negatívan viszonyulna hozzá, az öreg, az kihozza mindenkiből a legjobbat és a legtöbbet. És itt van egy ember. De nem konfliktusos a film egyébként. Nem. Abszolút, sőt, épp ellenkezőleg. Itt van egy ember, Burt Monroe, aki úgy érzi, hogy az egész életét többé-kevésbé elvesztegette. De elmondom a tézist, és utána fogalmazok az antitézist erre vonatkozóan. Az egész életében volt egy álma, hogy ő sebességi rekordokat fog fölállítani, és a leggyorsabb lesz. És az egész életében nemhogy nem ért el, vagy nem sikerült, igazán meg se próbálta. Pedig mindig is ez volt az álma. Volt egy hobbija, de csak csodálta ezt a hobbit. Pontosíthatlak egy nagyon picit, csak annyi, hogy ő nem akart a leggyorsabb lenni, nem a leggyorsabbakkal akart versenyezni, ő nagyon gyors akart lenni, ő a saját motorjával akart egy nagyon nagy sebességet elérni. Ez fontos apróság, hogy nem a világ trónjára kívánt ráülni, hanem a saját motorjára. A 60-as években játszódik a film, és ő körülbelül a 20-as, 30-as években legyártott motorral versenyez. Ez valóban így van. 54 mérföld volt a gyári végsebessége az indiának. Ő 200 mérföld fölé ment. Tehát az a négyszeresét hozta ki abból a motorból. Gyakorlatilag az nem ugyanaz az a motor. Gyakorlatilag teljesen átépítette. Csoda, hogyha akár a bázis ugyanaz. 20-25 éven keresztül. Igen, 20-25 éven keresztül építgetett át egy 35-40 évvel korábbi kasznit, mire az azzá vált, ami. Tehát, hogy gyakorlatilag ő épített fel egy motort, amiben hitt, hogy nagyon gyors lesz, és senki nem hitt a környezetében, egy szerencsétlen hülye öreg bolondnak tartották, és csak azért engedték meg, hogy versenyezzen, mert sajnálták. Nem, ez nem igaz. Ez se ilyen negatív. Szerették őt, tehát nem lesajnálták. Nem ennyire sarkos a film. Pont az, hogy mindenki egy kicsit szerette őt. De akkor kezdték el tisztelni, amikor meglátták, hogy benne van a potenciál, hogy ez a csávó tényleg gyors. Tehát amikor azt látták, mindig is egy kicsit bogaras hülyének nézték, de egy szeretetteli közösségben. Jó, mindegy, ne vitatkozunk ezen össze. A lényeg az, hogy ő az egész életében nem valósította meg ezt, és aztán valami 80 évesen ráébredt arra, hogy úristen, meg fog halni, már semmi dolga az életben, mint meghalni, de talán még nem késő, talán még van egy dobása, és aztán jönnek az infarktusok a film során. Jön az első infarktus, jön a második infarktus, és már csak azért szurkoz, hogy tudja azt az egy rohadt időmérőt lefutni, hogy legalább kiderüljön, hogy nem élt hiába ez a szerencsétlen. Nem is az, hogy döntse meg a rekordot, csak egyszer menjen csak gyorsan. Egyszer menjen végig, és aztán kiderül, hogy pontosan attól, hogy a céljaidat képes vagy elérni, és újabb célokat tudsz kitűzni, hihetetlen potenciál ha halmozódik fel benned, és a filmnek az a meglepő vége, hogy a film után még 9 éven keresztül az öreg újabb és újabb rekordokat állított fel, és döntötte meg a saját korábbi rekordjait. Az az ő filozófiája, valami olyasmit mond a filmben, hogy ha nem indulsz a saját álmaid után, akkor olyan lesz, mint egy növény, mint egy káposzta. Valami ilyesmi a film üzenete. Egy olyan, nem egy hippi, talán nem ez az igazán pontos szó, de egy olyan valaki, aki nagyon hisz az élet szépségében, az emberek jóságában, és az elérhető célokban. Nekem az is eszembe jutott, és azért mondom, hogy egy igazi vérbeli road movie, mert én úgy gondolkodom az utazásról, hogy van jó pár ismerősöm, vagy barátom, aki elindult valamilyen utazásra. Biztos sokan vannak a korosztályunkban, aki elmentek nyugatra szerencsét próbálni, állás, tanulása többi célból is. Mindig azt érzem, hogy gyakran olyanok indulnak el, nem mindig természetesen, akinek valami itthon nem stimmel, aki valahogy itthon nem találja meg a helyét, nem feltétlenül anyagiakban értem ezt, hanem valahogy egyébként. És aztán elmegy az utazásra, és ugyanaz az ember jön vissza, mert akárhova utazik az ember, elsősorban mindig saját magával találkozik. És ennek egy pozitív megfordítása Burt Monroe-nak a története, mert az ő pozitív kisugárzása, ami miatt a szomszéd fiúval jóba volt, az ugyanúgy működik az indiánnal az arizonai sivatag közepén, ugyanúgy működik a szállodaportásként dolgozó transzesztitával, vagy a használt autó kereskedővel, mert egyszerűen van egy olyan természetes életigenlő magatartása és élete, egy egyszerű élete, amelyik az utazás során is mindig visszaköszön és szembe jön vele, mert saját magával jön szembe igazából. Mibe kerül visszamenni Amerikába? Ugyan? Mit mondod? Mennyi kell, hogy visszamenjen Amerikába? Nem tudom. Azt mondják 2000. És mennyie van most? Hát szóval leszámítva a mai huppanást és a tegnap esti dohányt és a félretett nyugdíjamat, cirka 1255 dollár lehet USA dollárban, azt hiszem. Nos, adhatnék kölcsön. Ó, nagyon kedves magától, de nem. Nem fogadhatom el. Nem, köszönöm. De valamit csak tehet? Tudja, 700 dollárt nagyon nehéz lenne előkeríteni, és a hajó 5 napon belül indul, igen. Sajnos. Ha csak az van, hogy szeretném látni, milyen gyorsan tud menni, mielőtt letőlök a verendán, mint a zsák, mielőtt beadnám a kulcsot. Ennyi. Nagyon fontos emlékmű az emberi jóságnak és az ember tiszteletre méltóságának ez a film. Ez az igazi méltóság, nem a komornyiknak a önuralma. Na igen. Ő csoppet sem önuralma. Az egy önmegtagadás. Hát elnézést, de neki áll bárhol levizelni egy fát. Sőt, úgy beszélnek, már reflektálnak is rá, és úgy beszélnek a fa levizeléséről, mintha az növeszteni a fát. Így van, hogy ne pazaroljuk el. Igen, most igen. Ez jól reflektál arra, hogy a komornyiknak a méltóságában ez biztosan nem fér bele, és nem esik egybe a John Kellogg-nak, vagy a Sir, bocsánat, a Dr. Kellogg-nak, elnézést, nem találtam a kifejezést, nek ugye hát az ürítéssel kapcsolatos problémáival, hanem egy egész de más mentalitás. Így van, fenntartásaival. Itt nincsenek ilyen jellegű kérdések, az egyszerűség, az, hogy hát ez a film egyszerű és nemes. Otthon a garázsba kiöntjük a dugattyút, ez egy műszakilag is egy nagyon egyszerű hozzás, kicsit engem emlékeztet a Gran Torino-ra. Kicsit Gran Torino. Ott van a műhely, igen, ott van a kölyök, és ott van a műhely, amelyikben tanulni lehet, ahol látni lehet, hogy valaki hogyan tud még megfogni a szerszámot. Igen, ezek jó analógiák. Hogyan képes még valamihez hozzányúlni, igen, mesteri igen, igen. Módon. Ebben is mélységes taoizmus van ebben a filmben, tehát ezek jó analógiák, az a Gran Torino, a Stray Story, ezek a létösszegző és ilyen aranyszínű, vagy az ilyen nagyon nemes veretű filmek. Sok filmet láttunk már, ami az emberi gonoszságról, az emberi aljasságról, az emberi romlottságról szólnak. Úgy gondolom, hogy a Mechanikus Narancs a klasszikus, ezek közül a legjobb film, amit meg lehet említeni, ennek épp az ellenkezője, itt az látni. Ott tényleg arról van szó, hogy a hős az mindenkiből képes a legrosszabbat kihozni. Na most itt az ellenkezőjét látjuk, itt a hős mindenkiből képes a legjobbat kihozni. Ez a film, ez elsőrendűen arról szól, hogy amit kisugárzol a világba, az sugárzik vissza rád, meg arról szól, hogy ha valakinek nincsen ideje meghalni, mert annyi dolga van, az nem fog meghalni. Tehát, hogyha találsz magadnak egy értelmes célt az életben, és eljegyzed magad valamivel vagy valakivel. Azt szokták mondani, hogy ha valakinek meghal a felesége öregkorában, vagy meghal a főleg férfiak esetében, ha meghal a felesége, akkor szinte biztosan néhány éven belül meghal ő maga is, mert hát az a magány, meg az, hogy tehetetlen vagy. És ugyanígy van az életcélokkal is. És pontosan, de hát ez az ember, ennek az embernek hiába halt meg a felesége, mert ő eljegyezte magát ezzel a motorral, és eljegyezte magát a sebesség istenével, ez konkrétan el is hangzik a filmben. És ez a házasság, ez erősebb volt, mint a halál. És ez volt az, ami átemelte ezt a hőst, Burt Marrow-t az örökké valóságba. Mr. Marrow? Mi újság, Doki? Sajnálom, de semmi jó hír. Ha igen, ki vele? Ha? Magának szívrohama volt. Tényleg? Artériás szklerózisa van. És az mi? Egyre szűkebbek lesznek az erek a szívnél. Ajajajaj. A maga korában nem sokat tehetünk, azon kívül, hogy azt javasoljuk, ne vegye a szívére. Persze. Ha újabb rohama lenne, tegyen egyet a nyelve alá, hadd oldódjon. És aztán nyelje le, a fájdalom fél percen belül elmúlik. Jó, de hogy is hívják ezt? Trinátriumnak. Igen? Az nitroglicerinnek. Robbantani lehet vele. Jóval kisebb adagokban. Ja, értem. Van ennek bármi hatása a motorozásra? Attól tartok, a motorkerékpározásnak befellegzett. Hajta fagy, ha? Na persze, majd pont a doktornő mondja meg, hogy befellegzett, vagy nem fellegzett. Írja az SMS író nekünk, de jó, hogy ezt mondjátok a leggyorsabb Indiáról, még nem láttam, de ma vettem meg 590 forintért a piros elektronikai áruházban. Nagyon jó, let's go to piros elektronikai áruház, és vegyétek meg 590-ért, mert az a kölcsönzési díjnak is a töredéke, azt gondolom. Hát egyébként ez a film azért jó szerintem többek között, mert nehéz ezt megcsinálni. Tehát ez olyan egyszerűnek tűnik, hogy egy egyszerű történet, egy jó figura, tehát az erkölcsi értelemben is jó figura, de minden értelemben egy jó figura, egy egyszerű sztori, egy straight sztori, és mégis kerüli a gicset, a pátoszt, a mindenféle olyan dolgot. Talán azért is készült több film, ami gonoszságról, rossz dologról szól, és jó, mert ott könnyebb elkerülni ezeket a csapdákat. Persze ott is vannak borzalmas példák, most ne hozzunk ilyet. Ezeknél a filmeknél, amik pozitív kisugárzásúak, viszont nagyon könnyű elmenni sziruposba, gicsesbe és hatásvadászba. És ez a film, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó új-zélandi ízléssel, távolságtartó módon, és mégis közel engedve. Távol tartja magát azoktól a szívre közvetlenül ható, és ezáltal mégis a szívre közvetlenül ható történetet hoz létre. Egész életemben valami nagyra vágytam. Nagyobbra, mint a többi anyaszamarító. És Bonvillas, ahol a nagy dolgok megtörténnek. Tudja, hogy az ember itt ért el a legnagyobb sebességét? Épp ahol most vagyunk. Malcolm Campbell, ő ért el egy Bluebird-el. Az első ember, aki 300 mérfölddel ment, és később a fia is megcsinálta egy Proteusszal. 350 per óránál tört össze, és túlélte, hogy elmesélhesse. Ha. John Cobb is itt volt. Ő lépte át a 400 mérföldes határt. Csupa nagy kísérlet. George Easton Thunderbolt-tal és Mickey Thompson egy Challengerrel. Így el azt érzi, itt megszentelt föld. Ez a szent föld. És én itt vagyok. Ebben a jelenetben az az erős, hogy ő mennyire tiszteli azokat, akik elérték ezeket a nagy rekordokat, és ő nem azért akar elérni egy nagy rekordot, hogy bekerüljön a halhatatlanok körébe, és ő valamilyen istenekkel legyen egy, hanem azért, mert a saját életében akar valamit elérni. Tehát nem mások életében akar elérni azzal valamit, hogy ő nagy lesz, hanem a saját életében. És ez hatalmas nagy különbség. Egy nagyon apró különbség. Nem nagyra vágyásról beszélünk, hanem egy hogy mondjam, benne van az alázat, uh-huh. és az életének az eszközzé formálása, ugyanakkor viszont benne van valami magasabb rendű cél, mint amilyen a saját kis stílű porhüvelyünk, amiben bezárva élünk. Egész egyszerűen a másik ember eredményét, a nagy eredményét hogy tiszteli, ez annyira hitelesen adja vissza, ez nagyon kulcs. És milyen hitelesen adja elő az Anthony Hopkins a Burt Marrónak a szerepében. És Makkai Sándor itt most már a harmadik szinkron, ugye Sinkó László és két Revicki Gábor, utána Revicki Gábor, amennyire rossz szokott lenni mondjuk ilyen Família Kft-szerű bohózatokban, annyira hihetetlenül zseniális mondjuk a szinkronhangként a Napok Rómjaiban és a Promenád gyönyörű két tökéletesen eltérő szerepben. De érdemes megemlíteni. Anthony Hopkins is zseniális hangutánzó egyébként, úgyhogy ő is tudja változtatni a hangját, de a magyar szinkronhangok is jók. És amilyen rossz film, ha eljön Joe Black annyira kiváló Sinkovics Imre hangjával, Sir Anthony Hopkins abban a filmben, valamiért érdemes az Eljön Joe Black című köpedelmesen ocsmány filmet megnézni, akkor az egyértelműen a Sinkovics Imrének. Hát pedig nézzétek meg helyette ezt, ami szintén arról szól, hogy az igazán jó emberért nem jön el a halál, csak egy egészen más. Jaj, módon. De mennyire ízlésesen nem jön el. Egy nagyon fontos SMS-t kaptunk, mielőtt még bezárnánk már a boltot. Rengeteg segítséget kapott, mármint Burt Monroe, az SMS író tanúsága szerint. A rekordját egy versenyen kívüli, nem hivatalos futamon ért el, mégis hitelesítették. Az agyonpénzelt szuperprofi amcsi versenyvilág meglágyult ekkora jóság és hit láttán, írja az SMS író. Hát mi is hitet szeretnénk tenni emellett a film mellett, szerintem egy nagyon erős 8-as 10-es skálán. Én még a 9-esen is elgondolkodtam, megmondom őszintén. Nagyon ajánlom mind a négy filmet. Mind a négy filmet nagyon ajánljuk. A négy filmet, mely a Túlélni Picasso-t, a Napok Romjai, a Promenád a gyönyörbe, valamint a leggyorsabb indián című köszönjük Anthony Hopkins. Sir Anthony Hopkinsnek, ha valaki találkozik, be adja át. Viva la Sir Anthony Hopkins, nagyon köszönjük a figyelmeteket itt a 98.6-os frekvencián, amelyet tanúsítottatok, és a rengeteg SMS-t, amelyet kaptunk. A holnapi napon is itt leszünk 3-tól 5-ig, addig is hallgassatok nagyon sok rádiókafét. Puzsér Róbertet és Dinnyi és Gerit hallhattátok. Köszönjük a figyelmet. Holnap is itt leszünk veletek, úgyhogy gyertek újra, egy nagyon érdekes témával készülünk. Várunk titeket, sziasztok!